Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselam ala seyyidil murselin Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kıymetli dinleyenler, Allah-u Teala bizleri hayatta ibka etti, canlı bıraktı, nefes aldırıyor ve iman üzere yaşatmaya devam ediyor ve bu ilim meclislerine bizleri hazır ediyor. Bu yüzden kendisine sonsuz hamdü senalar ederiz. Bizler için en mühim mesele bundan ibarettir. Yani imanlı olarak yaşayıp ölebilmekten daha büyük bir mesele yoktur. Çünkü dünya her halükarda fanidir, elden çıkacaktır. Ahiret ise sonsuzdur. Onun için dün geçen olayların, haberlerin bugün hiçbir değeri yoktur. Bu sabah olan olayların, yapılan konuşmaların bu akşam bir önemi kalmamış. Bir saat evvel, iki saat evvel olanlar, bitenler bu saat itibarıyla mazide kalmıştır. Ama ahiret devamlı atidedir ve istikbaldedir. Yani önümüzdedir. Onun için bizi ilgilendiren nedir? Önümüzdür. Geleceğimizdir. Gelecekse birkaç gün sonra ne olacakları, bunlar mevhum müstakbellerdir. Yani gelecek mi gelmeyecek mi bizim açımızdan belli değildir. Çünkü bugün ölsek yarın da bize alakadar etmiyor. Öbür gün hiç etmiyor. Ama biz eğer ölsek de kalsak da mutlaka ahirete gideceğimiz kesindir. Ve buna herkes de yemin edebilir. Ahiret de bakidir, sonsuzdur. O halde bizi alakadar eden en mühim mesele ahirettir. Bu itibarla bu derslerde İmam Rabbani Hazretleri mektubatında bizlerin ahiretimize müteallik, itikadımızla alakalı ve yapmamız gerekenlerle alakalı birçok mesele beyan edildiği için bizleri çok ilgilendiriyor. Bizleri çok alakadar ediyor bu haberler, bu dersler. Herkes bunun ne anlama geldiğini şimdi anlamaz ama öldüğü zaman anlayacak ki ahirette hakikati görünce diyecek ki vay ben ne işlerle meşgul olmuşum. Efendim maçlar bana neymiş, diziler bana neymiş, efendim fuzuli haberlerden bana neymiş, bana ahiret lazımmış, sonsuz hayat lazımmış. İşte binlerce senedir dünyada neler oldu neler bitti. İnsanları ne kadar alakadar etti o zamanki o hadiseler. İnsanlar o meseleleri konuşurken ne kadar vakitler harcadı, sarf etti. Şimdi ne oldu? Hiçbir önemi kalmadı. Dünkü maçın ne önemi kaldı? Hayır, ama ahiret hakkında bunu diyebilir misiniz? Cennet hakkında, cehennem hakkında bir şey söylüyoruz. Bu ne zaman bizi, bizim ilgi sahamızdan çıkar? Bu benimle alakadar ediyor şimdi, zaten herkes biliyor bunu diyebiliriz bunun için. Bilsen bile sen nereye gideceksin onu bilmediğin için yine seni alakadar ediyor. Nereye gideceğini buradan seçeceksin. Aynı işte efendim uçaktan bilet alır gibi. Sen gidip de Frankfurt'a bilet alırsan Mekke'ye gider misin? Ya da Mekke uçağına binersen Londra'da iner misin? Yani cennet yolunu tuttun cehenneme gider misin? Cehennemliklerin bozuk inançlarına saptın, cehennem yolunu tuttun, cehennem biletini aldın, cehennemin efendim vasıtalarına bindin. Ya bu cennete gidebilir misin? Bu böyle bir şey. Yolundan gidersen yerini bulursun. Her şeyin yolu var. Allah Teala her şeye sebep yarattı. Onun için padişah vezirine ne demiş? Ruhul Beyan tefsirinde geçiyor bu. Bu da ek şu arsalara demiş yani. Artık hazine arazileri her taraf o zaman kralların. O da ne ekmiş? Arpa ekmiş. Hasat zamanı ne bitmiş? Arpa bitmiş. Hatice bir sinirlenmiş, gazaplenmiş. Bunu çağırmış. Sen ne yapıyorsun ya? Ne yaptın bu? Ne oldu bana? Ya padişahım sorma ya. Ben Buğday niyetiyle dikmiştim de. Sen deli misin? Buğday niyetiyle arpa dikersin de buğday biter mi? Demiş. E sen de demiş cennete girme niyetindesin, fikrindesin. Ama bu yaptığın işler cehenneme mahsul veriyor. Cehennem mahsulleri bitiriyor. Bu vaziyette cennete gidebilir misin demiş. Nerede şimdi böyle vezir? Şimdi zaten adam efendim padişah ne derse kavuna karpuz dese o da hay hay kellem gibi diyor. Kavakta nar biter mi demiş. Hay hay kellem kadar demiş yani. Nar biter mi? Biter demiş yani. Yağcılığın şeyi yok. Padişahın bir hani patlıcanı met etmiş bir gün. Bu patlıcan da ne mübarek bir yiyecektir demiş falan. Vardır yani. Mübareklik tarafı da vardır ama her yemeğin tabii zararlı tarafı da olabilir. Ondan sonra bir günde bozmuş onun midesini bozmuş. Patlıcan 40 yıllık yarayı deşer. Ağzında yara olsa yersen açar mesela. Bu sefer siniri bozulmuş. Başlamış patlıcanın haline konuşma. Vezir met ederken de katılmış, zemme ederken de katılmış. Bu da sinirlenmiş. Ya sen de demiş. Her lafa demiş şey diyorsun ya. Doğru bir şey bilmiyor musun sen? Kendi kafan görüşün yok mu? Padişahım demiş. Ben patlıcanın dal kavuğu değilim ki senin dal kavuğunum demiş yani. Sen met edersen met ederiz, zemme edersen zemme ederiz. Biz öyle değiliz yani. Biz öyle değiliz yani. Anladın mı? Hak'tan yana olduğumuz zaman da patlıcan yararlıysa, kim zararlı dese de biz deriz ki senin karnın ağrıyor, sen hastasın deriz. Patlıcanda bir şey yok mesela. Bu iş böyle. Dolayısıyla şimdi ben şu niyetle şunu yaptım, bu niyetle bunu yaptım. Adama ne vezirler varmış ki padişaha ders veriyormuş ama demek padişah da adammış ki doğru diyorsun demiş yani. Bak demiş bana vaaz ettin. Ben de bundan sonra yapacağım işlere dikkat edeyim. E şimdi onun için bu dünyada Allah Teala sermaye vermiş. Sermayemiz nedir? Hepimizin sermayemiz var. Baba oğullarına eşit sermaye vermiş gibi. 100 lira sana, 100 lira sana, 100 lira sana. Birisi har vurup parmağını savurmuş. İflas etmiş. Gelmiş öbür kardeşine. Bana biraz para verir misin? Yahut da 100 lirayı beraber bölüştük. Dün sen de aldın aynı parayı. E ben yedim. Bu kardeş ne yapmış? Efendim ticarete kullanmış, aklını kullanmış, kar etmiş, yüzü yapmış, 1000. Değil mi? Babada ne adaletsizlik var? Hiç. Sermaye eşit verilmiş ama herkes işletememiş. Şimdi Allah Teala hepimize akıl vermiş mi? Sermaye. Akıl vermediğine efendim sual etmiş mi? Mükellef etmiş mi? Yok. O zaman Allah Teala müşterek akıl vermiş hepimize. Peki Kur'an'ı hepimize indirmiş mi? Peygamberi hepimize göndermiş mi? Bu vaazları da herkese yapıyor mu? Mesela her dönemde her cemaat açısından konuşmalar geneledir. Şimdi internetten veriliyor. Bunu dünyanın neresinden dinlemek isteyen şu anda dinliyor. Radyo yayını aynı zamanda internetten veriliyor canlı yayın olarak. Canlı olsun, cansız olsun yani. Öbürü de yarın dinlesin. O da mesele değil. Mesele bu tebliğat adreslerine ulaşıyor yani. Ama güneş kapıya kadar gelmiş, cama kadar gelmiş. Sen pencereleri kapatmışsın siyah perdelerle. Ondan sonra bu güneş de amma cimriymiş. Herkesin içine girmiş de bizim evin dışında duruyor. Dediğin zaman gülerler adama. Dalga mı geçiyorsun? Bu ilimlerde herkesin nasibi var. Ve bunlar zaruri ilimlerdir. Bak bu akşam ne okuyacağız? Ümmetim 73 fırkaya bölünecek hadis-i şerifinde İmam Rabbani bu hadisin hakkında bir mektup yazmış. Müstakil bir mektup yazmış. Bu mektubu okuyacağız. Bunda herkesin nasibi var. Bugün Müslümanım diyenler fırka fırka olmuş. Kimse yoğurdum ekşi demiyor. Herkes ben ehli sünnetim diyor. Kim ehli sünnet, kim değil? Bunların sonu nedir? Ehli sünnet dışında olanların cehennemliktir. Ebedi mi kalır, sonra çıkar mı? Ehli sünnet olanların durumu nedir? Bunlar direkt cennete gidebilir mi? Cehenneme uğrar mı? Kimi alakadar ediyor bunlar? He? Hepimizi alakadar ediyor. Şu mükellef insanlardan kadın, erkek, amir, memur, zengin, fakir istisnasız bir kişi diyemez ki bu beni ne alakadar eder. Çünkü önümüz ahiretse bu gidiş kaçınılmaz ve muhakkaksa feriku fil cenne ve feriku fil sa'ir, bir fırka cennette bir fırka kızgın ateşte alevli tutuşturulmuş cehennemin dibinde Allah buyuruyorsa Kur'an'da Mahlukat için orta yol yoktur. Menzile beynel menzileteyn, iki durak arası orta durak, Mutezile'nin batıl görüşüdür. Ehl-i sünnete göre orta durak yoktur. Mutlaka ya cennettir, ya cehennemdir. Yerle, bu iki yerden kendimize yer beğenelim. Bu iki yerden birine bilet alalım. Bu iki yerden birine koltuk kapatalım. Kapak atalım. Biz buranın adamı olmak istiyoruz diyelim. Allah Teala bunu beyan etti. Yani kullarım, siz ne yaparsanız yapın, ben kendime göre özel seçeceğim. Kura atacağım. Rastgelene cennete, cehenneme atacağım. Buyurmadı ki. Şimdi şartları var. Diyor ki, şuradan bilet alırsan şu koltukta şuraya yerin olur. Oradan da şuraya gidersin. Ama yine de bu misalde hata var. Niçin hata var? Bu dünyanın işlerinin hiçbirine garanti yok ki. Bir de gidersin bir koltuğu iki kişiye satmış. Veyahut der ki koltuklarımız sınırlıdır. 500 koltuk var. Sen geldin 560. Bu sefer yine havada kaldın. Şimdi ahirette öyle bir şey yok ki. Mevla öyle bir şey buyurmuyor ki ben cennete 3 milyar adam alacağım. Sen istersen sabaha kadar teheccüd kıl. Kaldın havada kardeşim. Yer yok. Dünyada bu sorunlar devamlı yaşanıyor. Hiçbir şirketin limitsiz koltuğu yok. Veyahut da efendim sınırı var. Bir de ulaşma garantin yok. Hollanda'ya gideyim derken okyanusun ortasına gidiyorsun. Ne garantisi var uçağa binenin? Füzeye bindi kayboluyor adam yani. En teknolojik cihaz. Gitti geri dönmeyen uydudan füzeler var. İçinde ne varsa artık. Fare ise fare gitti. Adamsa adam gitti. Koydukları içinde gitti. Nereye gitti? Hava boşluğunda. Allah'a gitti tabii. Giden her taraf. Her taraf nereye çıkıyor? Allah'a çıkıyor. Şu hadis ne acayip bir şeydir. Lev devdelleytum bihablin ilel ardı şüfla lehebeta ilallah. Böyle bir hadis misli bulamazsınız. Bir ip sarkıtsanız, yedinci kat yerin dibine kadar indirseniz, orada da Allah'a iner diyor. Bu ne demek? İlmine iner. Kudretine iner. Yani Allah'ın ilminden, kudresinden, ihatasından, kuşatımından, yönetiminden hariç bir yere inmez. Anlatabildim mi? Bu ne demek bu? Bu şu demek, Allah gökte deyip de gösteren Vahabilere tokat gibi geliyor bu hadis. Vahabiler Allah gökte diyor. Halbuki Allah hadiste Resulullah ne buyuruyor? Yedi kat yerin dibine ipin sarkıtsanız Allah'a iner. Ne demek? Sen böyle yapamazsın. O zaman öbürü de böyle yapar. En iyisi sen de böyle yapma. Tamam mı? Böyle yapmak ayıptır. O zaman böyle yapmak da şeref değildir. Çünkü yukarı gösterdiğin zaman Allah'a cihet isnat ediyorsun. Bizim itibarımızla yukarıda olmak bir hüner olabilir. Allah'a göre yukarı aşağı eşittir. Mekana koydun mu Allah'a zaten ona hakarettir. Yukarıda da koysan hakarettir. Mekanda münezzehtir. Öyle mi? Bu itibarla Allah-u Teala'ya her yerde, her mekanda ne diyoruz? La ilahe illa ente. Senden başka ilah yok diyoruz. Sübhaneke. Sen diyoruz. Muhatabımızdır. Burada aşağıda olan bunu diyemez, yukarı çıkan bunu diyebilir diye bir şart var mı İslam'da? Her yerde sen denildiğine göre her yerde bizi görüyor demektir. Kendisi mekandan münezzehtir. Allah her yerde hazır ve nazır sözü de biraz tevile muhtaçtır. Direkt söylenirse sakata gidebilir. Her yerde ilmiyle hazır demek lazımdır. İlmiyle koymadın mı her yerde bulunuyor anlamına gelir. O da bir manada mekana gelir. Ama ehli sünnet bir Müslüman her yerde hazır dediğinde kastı nedir? Allah geldi buraya girdi manası değildir. İlmi burada da bulunuyor. Bilgisi dahilindeyiz demektir. Ama yine de kayıtlı konuşmakta fayda var. İlmiyle. Yani kayıt lazım. Öbür türlü her yerde deyince bir zarf oluyor. Orada bulunur. Tamam, ilmiyle bulunur ama zat-ı mekandan münezzehtir. Dolayısıyla Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri her yer onun, gök yer onun, mülk tasarruf onun, Rabbimiz Tebareke ve Teala sınırsız güce sahip. Onun için buyuruyor ki şöyle iman eden, şöyle amel işleyene cenneti söz veriyor. Kaç kişi olursa olsun. Bu vadimde tekallüf geri kalma ihtimali de mevcut değildir. hava şartları muhalif oldu, tren kalkmıyor, sis var, uçak kaldı, böyle bir şey yoktur. Sen fazla geldin, yer kalmadı, böyle bir şey yoktur. Garanti buyuruyor Rabbimiz, şunu şunu ya bana, cennet sözdür. Demek ki artık cenneti kazanmayan cehennemi kazanmak için çaba sarf etmiştir. Cehennemi kazanmak için özel bir çaba sarf etmeseydi cehenneme gitmezdi. Çünkü cennet cehenneme gitmeye nazaran çok daha kolaydır. Onun için cennetin adı Yusra'dır, cehennemin adı Usra'dır. Kur'an-ı Kerim'de. فَسَنُوا يَسِرُهُ لِلْيُسْرَى Allah Teala. فَاَمَّا مَنْ اَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى Kelime-i şehadeti tasdik edecek. Husna ne demek? Kelime-i şehadet. Buyurun. اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهِ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ وَرَسُولُ Muhammed'in abdü ve resulü olmadan olur mu? Ma şimdi istediği kadar ilahiyetten prof olsun, doç olsun, ne olursa olsun çıkıp da size derlerse bu diyalogçular Muhammed'in Resulullah'sız olur. Sen de ki cennet de sensiz olur. Hiç cennette nasipleri yoktur. Kafir oluyorlar. Muhammed'in Resulullah şart değil diyen kafirdir. Direkt kafirdir. İstediği kadar sakallı olsun, hoca olsun. Vallahi kafirdir, billahi kafirdir. Muhammedur Resulullah şarttır. İman bundan ibarettir. İman iki kelimedir. Kelime-i şehadet iki kelimedir. Allah hüsna diyor. La ilahe illallah için demiyor mu? Kelime-i şehadet için söylüyor bunu. Bakın tefsirlere. İşte kim iman eder, haramlardan sakınır, bir de bu Allah yoluna vermek. Fakire, fukaraya, yetime, dula, miskine, gereken yerlere yani. Verirse biz onu nereye? Kolayca götüreceğiz Yusra'ya. Ne demek Yusra? Cennete. Yusra'nın manası en kolay şey demektir. Yusra'nın manası lügatı. Yusur kolaylıktır Arapçada. Yusra en kolay gidilecek yer demektir. En kolay ulaşılacak ve en rahat edilecek yer cennet. Ama bunun tersine menbeh ile ve istagna ve kezzebe bil husna kelime-i şehadeti inkar ediyor. Efendim cimrilik ediyor. Allah yolunda vermiyor. Efendim, kendini ihtiyaçsız görüyor. Ben Allah'a peygambere muhtaç değilim. İnanmasan da olur diyor. Tabii bunun karşılığı nedir? Bütün haramlar artık ona serbesttir. Çünkü inanmayanı ne frenleyecek? Bunu da fesenüyesir o. Bunu da kolayca götürürüz diyor. Kolayca götürürüz ama nereye? Lil usra. En zor yere. İşte usra, usürden gelir. Usür zorluktur. Cehennemin bir adı en zor gidilecek yerdir. En zor yaşanacak yerdir. Onun için gelin kolay kolay cennete gidelim. Cehenneme gitmeye zorlamayalım kendimizi de. Efendim, oraya da gidince de zorlanmayı göze almayalım. Yahu kardeşim, bu bir hapse girerseme benzemez. Şu riski göze alayım. Şu işi yapayım. Hapse girme tehlikesi var. Gireyim, girersem gireyim. Bunu göze alan çok insan olduğunu bugün görüyoruz. Hapishaneler adam almıyor. İlave binalar lazım geliyor. Demek ki hapse girecek suç işlemeyi efendim göze alan çok var. Çünkü bunun nesi var? Çıkışı var, temizi var, avukatı var, ziyaretçisi var, geleni var, gideni var. Bir de koğuşta kendi aranda bir muhabbeti var. Böyle beni gibi tek kalmazsan bayağı bir muhabbet var. Böyle olduğu zaman da adam zaten bazısı da çık diyorlar çıkmıyor. Yani yerim yok, eti şeyim yok diyor. Nereye gideyim diyor. Nasıl olsa burada bir karavana geliyor diyor. Durmak isteyen de var. Yahut da senede bir geliyor, ona göre denkliyor. Yazın dışarıda, kışın içeride, ekseriyet öyle ayarlıyor. Durum bu yani. Şimdi cehenneme girmek göze alınacak bir şey midir? Yani hapse girmeyi göze alırsın. Diyelim. Sen şimdi cehennemi nasıl düşünüyorsun? Şu içkiyi bir içeyim, şu kumarı bir oynayayım, şu zinayı bir yapayım, şu faizi bir yiyeyim, şu yalanı bir diyeyim. Efendim, şu günahı bir yapayım. Sonra ne olacak? Ya seyuferu lene, yakında affoluruz, tevbe ederiz falan. Tabi bir kuruntudur. Tevbe nasip olur mu olmaz mı o da belli değildir ama tabi tevbe kapısı açıktır nasip olursa. O mesele başka. Ama kiminin de hiç tevbe ederiz de niyeti yok. Adam o günahı yapıyor, tevbeyi de hiç aklından bile geçirmiyor. Ya bu benim hayatım diyor, ben bunu bıraktım mı ölürüm diyor. Bu günahı nasıl bırakacağım diyor. Peki bu nereye göz kestirmiş oluyor? Cehenneme. Bu nasıl dayanacaksın cehenneme? Bu hapse mi benzer? Bu nereye benzer? Bunu kıyas et bakalım. Bir yerle kıyas et bakalım. Ateşten tüpün içine, potanın içine seni atsınlar. Kapağını da kapatsınlar. Sen içinde yan, bağır. Yani bunda ne var ki? Bunun en sonu ölürüz ya. Ya ölmek olsa zaten sorun yok ki. ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيَا وَلَا يَحْيَا. Ne ölebilir ne dirilebilir Allah buyuruyor. Yani rahat bir nefes alıp yaşayamaz ama canı da çıkmaz, acısı da bitmez. Onun için devamlı o acıyı çeker. Yani şu dünyada çektiğimiz acılardan biraz örnekler düşünelim. Ben kendime göre düşünebileceğim örnekler var. Bazı ağır ameliyatlar geçirdiğim, bazı canlı canlı narkozda müdahaleler, stent takılırken oldukları, bazı yaşadığım olaylar var. Ben 3-5 olayı, 3-5-10 ağrıyı, sancıyı aklımda tasavvur edebiliyorum. Siz de bunu düşünebilirsiniz. Artık yani bıçak kemiğe dayandı dediğiniz noktayı, biraz daha fazla olsa dayanamayacağım dediğiniz noktayı, insanın beyninin boşaldığı noktaları bir düşünün. Bunun bir de sürekli olmasını düşünün. Bu 100 sene değil, 1000 sene değil, 10 bin sene değil, milyar sene değil. Devamlı yanmak var. Bu Allah'a ortak koşmak, bu mülkün sahibine karşı gelmek öyle kolay bir şey değil. Öyle kolay bir şey değil. Bak, beş para etmeyen adamlar birbirine ne kadar üzerinde birbirine hak hukuk iddia ediyor, bir yanlış yaptığı zaman da onu neyle cezalandırıyor? Sen bana yanlış yaptın diyerek de. Sen Rabbine yanlış yapıyorsun. Sen kimsin? O zaman edepli olalım, müetteb olalım, terbiyeli olalım. Yani bu imanda ne zarar var? Doğru inansak ne kaybımız var ya? İnanmak amel de, amele de taalluk etmiyor ya. Sadece akıl bazında ya. Oturduğun yerde düşünce ameliyen, fikriyeni değiştireceksin. Yani düzgünse de tavsiye edeceksin. Bir gözden geçirip sakat var mı diye. Bir kontrol edeceksin. Bu isteniyor, senden başka bir şey yok. Ehli sünnet olmak mecburiyetindeyiz. Çünkü ehli sünnet olmayanların cehenneme gidecekleri kesinlikle bildirilmiştir. Müslüman olmak mecburiyetinde olduğumuz kadar ehli sünnet olmak mecburiyetindeyiz. Yani Müslüman olmaya ne kadar mecburuz cennete girmek için, ehli sünnet olmaya da o kadar mecburuz. Ehli sünnet olmayanların cehenneme uğrayacağı kesindir. Fakat sonra cennete gider gitmez onu İmam-ı Rabbani Hazretlerinden şimdi dinleyeceğiz. Ve lakin yani bir girip çıkmak bile göze alınacak bir şey değildir. Dünyada kimse bunu gözüne kestiremez. En ufak bir ateşe bir gireyim çıkayım diye dünyanın parasını vaat etseler kimse evet diyemez. Cehenneme bir girip çıkmak ne demektir? Hadis-i şerifte buyurulduğu üzere en edna azap olmak üzere bir adamı cehenneme bir sokup çekecekler diyor hadis-i şerif. Fakat o anda lahzaten bir anlık bir ceza ile kömür gibi çıkacaktır. Kömür gibi çıkacaktır. Yani tabii ki sonu cennet olunca itibar sonadır meselesi de vardır ama yani başında da bu kadar eziyete ne lüzum var yani. İnsan kendine zulmetmeyecek ya. Yani. Şimdi ona göre dinleyin. Herkese alakadar eden konular konuşuluyor. Herkes birbirini uyarsın. Efendim haberdar etsin. Dinle kardeşim, bak seni beni alakadar ediyor. Ne kadar fuzuli işler konuşuyoruz. Hiç bizi alakadar etmeden konularda efendim geyik gibi geviş getiriyoruz. At çene sallanıyor. Hasılı yok. Mazmunu yok, mefhumu yok. Konuştun 3 saat. Ne kaldı? Ne dünyana yaradı, ne ahiretine yaradı. Yazık olmadı mı ya? Sermaye verdi dedik Rabbimiz. Ne verdi? Akıl, Kur'an, İman vesaire. Hepimize bu imkanları vermiş. Ama bir sermaye daha vermiş. O da nedir? Vakit. En büyük sermaye nakit. Nakit sermaye vakittir. Bu peşindir. Çünkü şu anda biz burada başladık 9'da. Şimdi 25 küsur geçiyor. Bak. Yani 20-25 dakika şu anda oturduğumuzdan itibaren nakitten yedik yani. Sermayeden yedik yani. Onun için Hüsamettin olacak Mevlana'nın muhatabı Mesnevi yazarken. Ne diyor o? قَالَ اَطْعِمْنِي فَاِنِّي جَائِعٌ فَاَعْتَجِلْ فَالْوَقْتُ سَيْفٌ قَاطِعٌ Efendi Hazretleri okurdu bunları hep. Bana diyor ki beni yedir. Ben açım yani, ruhum aç. Bedeni aç olan zır zır çalıyor, kapı kapı dolaşıyor. Bulamasa ekmek dileniyor, yüz göz döküyor. Ruhu aç olanlar niye çare aramıyor? Çünkü ruhunun aç olduğundan da haberi yok. Bu demektir ki hayat eseri yok. Çünkü canlı olan acıkır. Bu daha büyük bir sıkıntı. Senin ruhun aç mı tok mu? Ne bileyim ki, o karnı toksa ruhu da tok sanıyor. Karnı açsa ruhu da aç sanıyor. Halbuki ruhun midesi başka. O manevi marifle, Allah Teala ile ilgili, İslam'la ilgili bilgilerle doyar. Onun için Mevlana'nın tilmizine diyor, yedir beni, ben açım diyor. Mevlana onun demek istediğini, yani belki de o öyle alenen demiyor. Onun lisan-ı haliyle arzuhal ettiği konuyu dile getiriyor Mevlana, ona tercüman oluyor. Diyor bana yedir, ben açım. Sonra da diyor ki, acele et, çabuk ol. Çünkü vakit keskin kılıçtır. Vakit keskin kılıçtır. Böyle kesiyor. Tık tık tık tık tık tık tık tık. O zaman sermaye gidiyor. He gidi sizi gidi. Bu sermaye düşkünleri, paranın kıymetini bilenler. Bana bu laf uymaz. Ben hep çarçur. Hiç para da tutamadık yani. Fakat siz benden daha şeysiniz. Bu işlerde uyanıksınız yani. Uyanık olun yani. İnsan paranın kıymetini bilmesi lazım. Musluk akarken doldur derdi Mikail amca. Biz doldurduk da dibi delikmiş. Durmadı yani. Siz doldurun, bir de sağlam güğüm koyun altına. Bir de dibi delik olmasın. Onunla doldurun. Zekatınızı verdiniz mi kent sayılmaz. O hazineye defineye girmez. Zekatı verilen mal efendim Allah'ın azabına tabi değildir. Zekatınızı doğru verin. Velakin şimdi düşünsene, sana deseler ki efendim şu maçı seyrederken veya şu diziyi seyrederken veya şunu yapar, bunu yapar, her dakika 10 milyon parandan eksilecek dakikasına. Kaç dakika bu? 150 dakika bu dizi. Bırak ya sen, ne yapacaksın? Sonra ben öğrenirim komşudan. Sonu ne oldu? O diziyi sorar. Bedava ya. Sonu ne oldu? Zaten sonu mıyım? 50 şey dizi. 50 hafta. Sonuç. O öldü, şu kaldı, şu şuna kazık attı. Bu bunu şey. Ha tamam. Ne lazımsa gitti. Yani bir de arasında reklamı bilmem nesi. 52 kere 2 ile çarpsan 100 saatin gitti ya. 150 saatin gitti ya. Bu iş mi şimdi? Vakit keskin kılıç kesiyor. Sermayeni yiyor. Bir işte paran gittiğini bilsen ne yaparsın? Şeye bile girmiyorsun. Ne onun adı? Paralı otoparka. 5 liraya 5 liraya girmiyor. Araba 15 lira. Yani arabası 15 milyar diyelim şimdi. 5 kuruş diyelim evine. Karıştırdık o sıfırlar atılınca der. 5 kuruşluk şeye girmiyor otoparka. Araba 15 lira. Arabayı çaldırıyor. Parka girmedi ya 5 kuruş için. Mesela yani. Bu öyle bir hesap bozukluğu. Sen şimdi bak niye? Şimdi ben 2 saat duracağım 10 lira 10 kuruş eder. 3 saat dur. Tamam işte bak. Bak saate kuruş bağlasalar senin bütün hareketlerin değişiyor. Saatlerin kuruşlar olduğu zaman. Şimdi sen niye böyle bol bonamat hareket ediyorsun? Ömrün gitti be. Kaç yaşındasınız? Yani en hayırlı amelleri mi yaptınız sanıyorsunuz? Şu güne kadar vakitlerinizi en iyi yerlerde harcadığınıza bırak yemini, kani misiniz? Değilsiniz. O zaman yani bu yanlışa bir dur demek lazım değil mi? Bundan sonra bari kalan ömrümüz ne kadarsa hep Allah'ın dini üzere, ilim üzere, amel üzere değil mi? Zaruri ihtiyaçlarımızı temin, müstesna, o da ibadetten sayılır. Ama namazını kılarsan tabii. Adam dükkana gidiyor, öyle bir çalışıyor ki namazı mamazı kaçırıyor. Öğlen ikindiği, sonra diyor ben akşam kaza ediyorum. Niye kaza ediyorsun ya? Kafana silah mı dayadılar diyorum. Yok diyor. Müşteri diyor bir kapatsan diyor daha şey edilmez. Kapalı zannederler falan. Onun için şey, cemaate gitmiyor, bırak dükkanda da kılamıyor. Bazı öyle yoğun adamlar var. Bir telefon oradan, bir telefon buradan. Namazları geçiriyor. Ondan sonra bu da ibadet, zekat veriyoruz diyor. Hadi git içine be. Önce namaz sonra zekat. Namaz olmayanın zekatı olmaz, zekat olmayan namaz olmaz. Bir şey olur mu? Onun için vakitler bundan sonra nakit hükmünde olduğu bilinerek bu şuur ile ilmi dersler, meclisler, sohbetler, radyoda, internette ve canlı gelebilen efendim müsait olan gelerek tabi eftal olanı adım atıp gelip de meclise katılıp cemaat arasına girmekse de ilim babında her imkan kullanılır. Her vasıta kullanılır. Böylece ahiretten yerimizi ayırtacağız. Yerimizi ayırtacağız. Buradan ayırtacağız. Oraya gittik mi de inşallah bir karışıklık olmayacağı kesin. Yahu katır trilyonlarca insanlar, cinler, hepsinin yeri belli be. Bir kişide karışıklık olacak mı? Bir belediye seçiminin sonuçları hala çıkmadı yani. Bazı yerlerde yani. Düşünsene. Ne karışıklık ya. 30 bin rey karışmış. 30 bin. Bu ne oluyor? Kamera var, her şey var. Yani dünyadaki şeylere bak. Bilgisayarlar, son teknoloji. Bir de adam koymuşlar herkes her yere. Yine ne oldu? Çorba. Dünya böyle yani. Dünyanın sistemlerinde oluyor bu. Amerika'da bir kere bir seçimde ihtilaf çıktı yani. Her taraf karıştı. Şimdi Mevla'da ne hesap var ki bundan evvel ölmüş 70 milyardan fazladır. Şimdi üstüne yaşayan 6-7 milyar, bundan sonra kıyamete kadar yaşayacak gelecek kaç milyar, cinler bunun kaç katı fazlası, hepsinin yeri belli. Cennetin neresinde? Şimdiden belli ha? Hoca yani madem belli biz ne boşuna çalışıyoruz? Ya o sen çalışacağın için orası belli zaten. Sen çalışmayacak olsaydın, namaz kılmayacak olsaydın senin numaranı, koltuk numaranı cehenneme koyacaktılar. Senin namaz kılacağını bildikleri için istersen sen değiştir, onlar da değiştirirler. Ama ilmi ezeli yine değişmez. Niye? E senin kaypaklık yapacağını da bildiği için. Dolayısıyla mesele ilmidir ve ciddidir. Kader sırrıdır bunlar. Ama hep arka planda Rabbimizin değişmez ilmi yatar. Hepimiz hakkında da bu ilim geçerlidir, hepimizi de bağlayıcıdır. El-Mektubu Saminu ve Selatun ile Molla İbrahim, 38. mektup Molla İbrahim'e yazılmış da olmuş. Molla çok büyük alim, 12 fende alim olanlara Molla diyorlar. Şimdi talebelere Molla diyorlar. Talebeden Molla olur mu ya? Molla kimdir? 12 fenni bitirecek. 12 türlü ilim de zirve olursa o Molla oluyor. Ta ben bile Molla olamamışım, bir şey yok. Fi cevabı şu hali. Ona o bir soru sordu. İmam Rabbani cevap veriyor. Soru neden? Ammana hadis setefteriku ümmeti el hadis. Benim ümmetim ayrılacak, ilerisini söylemiyor. İlerisi nedir? Selaten ve seb'ine firkaten, 73 fırkaya ayrılacak. Kullum finnar. Bunların hepsi ateştedir. Hepsi ateştedir. 73 fırka kim? Yahudiler dahil mi buna? Değil. Hristiyanlar dahil mi? Değil. Onlar ümmeti icabet değil ki. Onlar ümmeti davette kaldılar, icabet etmediler. Efendimizin davetine icabet etmeyince bu ümmetin buyurulan kelamların içine giremediler. Hariçte, kapının dışında kaldılar. Ama şimdiki hocalar bunları içeri sokmaya çalışıyor. Bu sefer kendi de kapı dışarı ediliyor. Haberi yok. Nasıl iştir, bir şey değil. Bir de ikide bir fikir değiştiriyorlar. Şimdi canlı yayındayız diye cansız konuşuyorum biraz. Yani adamın bir derginde işini getirdiler bana, bakıyorum 20 sene evvelki görüşü Yahudi Hristiyanlar kafirdir, cennete giremez. Efendimizin davetine icabet etmediler. 20 sene sonra geldiğimiz bugündeki görüşü büyük bir profesör. Görüşü ya Kur'an Yahudi'ye Hristiyan'a Müslüman ol demiyor. Yani diyor sen kendi kitabına, peygamberine işte bağlanırsan tamam sen de cennete gidersin. İlla da Müslüman ol demiyor. Diye 20 senede din mi değişti, bu adam mı değişti? Din değişmeyeceğine göre adam değişti. Bakın nasıl değişiyor? Milletin yüzüne gözüne bakarak şaşılacak iş ya. Değiştim de demiyor. O kadar da kıvırma payı geniş olur mu ya? İnsan der ki o görüşü bıraktım der. O görüşü bıraktım da demiyor. Şimdi bununla onu buluşturmaya çalışıyor. Şimdi bu diyaloğa alışırsan her şeyi buluşturmaya çalışırsın. Her şeyi çok buluşturulmayacak şeyler var. Buluşturdun mu infilak edecek şeyler var. Ateşi barutla buluştur. Saçı sakalı yakarsın. Yani böyle bir durum. Ümmetim deyince kim girdi? 73 fırkaya sade Müslümanız diyenler, amentüye inananlar, kıbleye namazda dönenler, yani namaz kılanlar demektir. Öyle kıbleye namazın dışında dönsen demek istemiyorum. Yani. Bazı adam böyle kıbleye dönüyor. Millet de diyor ki bu kıbleye döner. Ne yapacağım öyle kıbleye dönmeye? Öyle kedi köpek de döner. Her şey dönerken bir rast gelir kıbleye doğru. Kıbleye dönen ne demek? Namaz kılan demek yani. Ha. Ehli kıble ne demek? Ehli salat yani. Ehli salat ne demek? Yani namaza devam eden demek. Bu namaza devam edenler kaç fırka olacakmış? 73. Kullum fil haviye, hepsi cehennemin dibinde diyor. İlla vahide, biri müstesna. Şimdi bunlar hakkında sual sormuş. Mektubat cevap verecek. Ve dereceti erbabil fakri, bir de fakirlik erbabının derecelerini sormuş. Yani fakirlik erbabı, ahiretteki mertebeleri, fakirler zenginlerden evvel cennete gireceği hadis-i şerifi var. Bu hususta da bir soru sormuş. İmam Rabbani Hazretleri cevap veriyor. Molla İbrahim Efendi'ye Allah rahmet eylesin. Rahimeullah. Bunlar İmam Rabbani'nin mektuplarına muhatap olmuş. Onlar da tabii ki çok mübarek insanlar. Yani sıradan bir mürit değiller. Özel, seçkin alimler, insanlar ki İmam Rabbani Hazretleri de onlara bir cevap yazmış. يَنْبَغِيَنْ يُعْلَمَ Şu bilinmelidir ki اَنَّ الْمُرَادَ مِنْ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şu sözünden, hangi sözü? كُلُّهُمْ فِي النَّارِ اِلَّا وَاحِدَ Hepsi ateştedir, biri müstesna sözünden maksadı. Bu söz nerede geçiyor? اَلْوَاقِعِ فِي حَد۪يثِ سَتَفْتَرِكُ اُمَّتِ اِسْنَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْكَةً سَتَفْتَرِكُ اُمَّتِ اِلَى اِسْنَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْكَةً Bu Tirmizi olarak tahric edilmiş. Bazısında 72 fırkaya bölünecek. Bazı rivayetlerde 73 fırkaya bölünecek. Bu tabi yani 73'ü daha meşhur. Değil mi? 73'ü daha meşhur olarak kullanılıyor. Ama Tirmizi'de vesaire muteber hadis kitap kaynaklarında da bazı lafızlarında hadis-i şerifin 72 buyurulduğu da olmuştur. Zaten o aralarında da taksimat vardır. Bazen ikisi bir sayıldığı nokta gelir. 13'ün mesela biri öbürüne tedahül eder. Yani onun içinde değerlendirilirse 72 de olabilir. O sorun değil. Mesela Şia mezhebi dendiği zaman Şia mezhebi kendi arasında 23 fırkadır. Kendi arasında 23 fırkadır. Dolayısıyla zaten bu 72'de 73'te de kalan bir şey değildir. Bu ana başlıklardır. Bunun içinde neler vardır? Teferruat vardır. Dallanır, budaklanır. Bu hususta yazılmış müstakil kitaplar vardır. Şehristani Hazretleri'nin El Milel ve Nihal kitabı sırf bu fırkaları deşiyor. Daha birçok alimler bu firak hakkında yani fırkalar ve bunların inançları arasındaki farklar hakkında müstakil eserler vardır. Ciltler efendim ebadında, hacminde eserler vardır. Artık batıl tabi üretir yani. Uydurduktan sonra uydurma bir yerde durur mu? Ayetin, hadisin bir sınırı vardır, bir ölçüsü vardır. İnanacağın bellidir, nasıl inanacağın bellidir. Ama şimdi uydurmaya başladığın zaman, hurafeleri veya kendin katmaya başladığın zaman, aklı devreye soktuğun zaman zaten herkesin aklı farklı farklıdır. 7 milyar insanın hiçbirinin aklı birbirine uymayabilir. Bu noktada zaten bize hüccet olan nakildir. Akıl değildir. Akıl nakli anlamaya yarar. Ama aklı naklin yerine koyarsan vahye lüzum yok. Ayet hadisi kenarda bırak. Herkes kafasına göre bir saadet yolu bulsun. Dediğin zaman da zaten dünya bugünkü kargaşayı yaşar. Bugünkü yaşanan kargaşayı yaşar. Şimdi ümmetim 72 fırka ayrılacak. 73 fırka ayrılacak. Bu hadislerde sonunda şu geçer. Lafızın sonunda bu müşterektir. Benim itikat kitabımın başında var bu. İtikat Risalesi diye bir risale yazmışız. O risaleyi de kısa tutmuşuz. Çünkü itikat ilmi kelam konusunda ne kadar derinleşsek gideriz. Çok büyük binlerce sayfa kitap da yazma imkanlarımız vardır. Elimizde kaynaklar var. Ama bu sizin kafanızı karıştıracak. Kimsenin aklına kalmayacak diye biz ne yazdık? Ehl-i sünnet itikadında olabilmek için nelere inanmak gereklidir? Bunun sorulu, cevaplı efendim şekliyle, maddelenmiş haliyle 90 küsur sayfa, 100 sayfa belki yok. Bu kitap ezberlenebilecek soru cevap yapılabilecek. Hatta kız isteyene bile, kız istemeye gelene bile bundan soru sorulabilecek. Cevapları veremediğinde, kemküm ettiğinde veya he dediğin zaman da yok dediğinde, yani itikadında istikrar yok, şüpheleniyor, he dedin mi, ya dedin mi, yok yok öyle değil diyorsa demek itikadında ne var? Şüphe var. Şimdi kabir azabı hak mıdır, değil midir? Münker nekir var mıdır, yok mudur, sırat var mıdır falan dediğinde, o da bir şey diyemediğinde bu ehli sünnet noktasında sınıfta kalır. Ama var dediğinde, yapma ya dediğinde, yok ya derse, bu da inancında nedir? Kaygan zemindedir. Bunun da istikrarlı bir ilmi yok. İlmi istikrarlı değildir. Dolayısıyla bu öyle bir ezberlenmelidir ki, bu noktada 40 tane hoca yok dese, bu ne diyorsun ya? Ve sıratu hakkun ve naru hakkun ve cennetu hakkun ve mizanu hakkun demelidir yani. Diyebilmelidir. Bu itikad risalesi efendim epey zamandır hazırlanmıştır ama bu elden dilden düşürülecek bir şey değil. Kısadır. Mutlaka bilinmesi lazım. Hemen hemen kabirdeki suallere lazım olan cevapların bir izahı gibidir tabii. O kadar sual cevap kabirde yok tabii. Canımız çıkar o kadar suale cevabı. Ama kabirdeki suallerin de altında çok manalar yatacaktır. Çünkü itikadı düzgün olmayan sadece o altı suale cevabı ezberlemekle de kabirde cevaptan geçemeyecektir. Öbür türlü zaten altı tane cevabı herkes ezberleyebilir. Veyahut da efendim onu kağıda yazdırabilir. Kefene koydurabilir. Bunlar adamı sınıftan geçirmez. O işte itikad risalesi en azından o altı, yani altı yedi tane münker nekir sualinin cevabında zaruri olan inanç bilgileridir. Onları bilmeden altı suale cevap veremez. Nasıl verecek? Şimdi bu hadis-i şerifte 73 fırka, 72 fırka diyelim şey. Birisi kimdir? Ehli sünnet vel cemaattir. Gerine kalıyor? 72 kalıyor. Şimdi bu 72'nin hepsi cehennemdedir. Ehli sünneti istisna etti. Yani vahide dedi, teki müstesnadır. O zaman o tekini sordular mı? Sahabe bırakır mı ya? Kıyle ve menüm ya Resulallah. Kim onlar dediler? Cevap aldılar mı? Resulullah cevap vermeden bırakır mı? Ne buyurdu? Hümüllezine alâ mâ ene aleyl yevme ve ashabi. Bugün ben ve ashabımın bulunduğu itikat ve amel üzere kıyamete kadar devam edecek olanlar. Ben deyince ne çıkıyor? Sünnet. Ashabım deyince ne çıkıyor? Cemaat. Zaten başka bir hadis-i şerifte ne buyuruyor? El cemaatü. Cemaat buyuruyor. Yani cemaat ne demek? O zamanki asr-ı saadette bulunan sahabenin cemaat, yani topluluk, cumhur demek. Çünkü sahabe arasında Müslüman görünüp de münafık olan da var mıydı? Vardı. O zaman sahabenin cumhurunun görüş bildirdiği, karar verdiği bir konuda 2-3 tane sahabe gibi gözüken ama münafık itiraz etse hüccet olur mu? Delil sayılmaz. Neden? Çünkü Resulullah cemaat buyurmasıyla toplumun ekseriyetine işaret ediyor. Toplumun ekseriyeti de nedir? Muhlis mümindir sahabe içerisinde. Bu itibarla orada yanılma payı olur mu? Olmaz. La teslimu ümmeti ala dalal. Ümmetim sapıklıkta birleşmez diyor. Bu ne demektir? Bir iki tane sapıtan olursa da ümmetin çoğunluğu gelip de ne yapmaz? Sapık itikatta birleşmez demektir. İnşallah kıyamete kadar böyle muhafaza kalacak. Onun için şu anda 1,5 milyara yaklaşan İslam aleminin ekserisi ehli sünnettir. Ve bu ehli sünnetim diyenlerin de bir kısmı kaymıştır, yamulmuştur ama bunların da yine ekseriyeti hak üzeredir. Ehli sünnetim diyenlerin hepsi demiyorum. Ehli sünnetim diyenlerin, bugün için konuşuyorum, yine ekseriyeti ne üzeredir? Hak üzeredir. Yani hadis-i şerifler garantilemiştir, ümmet dalalette birleşmeyecektir. İnşallah. Burada çok büyük bir müjdemiz var, garantimiz var. İmam Rabbani buyuruyor ki, bu hadis-i şerifte hepsi cehennemdedir buyuruldu. Peki bunlar Müslüman değil mi? E Müslüman. Namaz kılmıyor mu? Kılıyor. Zekat vermiyor mu? Veriyor. Hacca gitmiyor mu? Gidiyor. Şimdi gitmiyor lan. Şia dolmuyor mu? Mekke Medine Şia dolu. Mekke Medine'nin yerli şeyinden de var. Suud'un yerlisinde de var. Bir de İran'dan, şuradan, buradan, dünyanın her yerinden Şia gidiyor. Gidiyor Resulullah'ın yanında. Resulullah'a selam veriyor. Ebu Bekir Sıddık'a selam vermiyor. Ömer'e selam Vermiyor. Ayşe anamızı duyduğu zaman tüyleri diken diken oluyor mezarın yanından geçerken. Biz orada okuyoruz Ayşe anamıza. Şii arkalarımızda dolmuş. Tam Ehl-i Beyt'e yakın. Onlar Fatma anamızın önünde durmuşlar. Ağlıyorlar, bağırıyorlar. Tam yanında Ayşe anamız var mesela. Onlar onun hiç mezarını bile bilmiyorlar. Orada ziyaretçinin biri bize geliyor diyor ki burada kim yatıyor diyor. Artık Arapça veya neyse. Biz de Ayşe annemiz diyoruz. Ezvacı Tahirat diyoruz. Annelerimiz diyoruz. Bu sefer o Şii oradan uzaklaşıyor ki aman bulaşmasın Ayşe anamızdan bana bir şey diye. Böyle bir Ayşe anamızın düşmanlığı. Vesaire. Bunların Mekke Medine'de dolu. Dolayısıyla şimdi bunların hepsi cehenneme gidecek. Buyurulunca İmam-ı Rabbani Hazretleri bu soruya çok muazzam bir tabi itikatta müçtehittir İmam-ı Rabbani. Yani inanç meselelerinde içtihadı var. Onun için güzel cevap veriyor, bizi aydınlatıyor. Bundan maksat diyor duhulun finnar, bunlar mutlaka cehenneme girecek. Ve meksum fi azabiha müddeten, bir müddet, bir zaman dilimi azapta kalacaklar. La huludun finnari ve devamum fi azabiha. Yoksa cehennemde ebedi kalmayacaklar. Anladın mı şimdi? Yani 72 fırka Müslümanların, bu 72 fırkası küllüğün buyurduğu için hadis-i şerifte, başka bir hadis-i şerif mektupta da olabilir, burada değilse eğer, diyor ki hepsi buyurduğu için diyor küllüğün, o hepsi buyurduğu için diyor ehli sünnet dışında olup da ne amel yaparsa yapsın cennete direkt giden bir tane olmaz. Dikkat! Ehli sünnet olmadıktan sonra 72 fırkanın hangisinden olursa o, ne kadar ameli salih yapsa, itikatta pislik olduğu için direkt cennete giden bir tane olamaz. Çünkü hadiste diyor küllühüm dedi diyor, küllühüm hepsi demektir diyor. Ama şimdi burada onu da açacak. Ehli sünnet olmayanlar cehenneme gireceği kesinleşti. Kesinleşti yani, vah vah vah vah. Hiç insan bunu düşünmez mi, ben niye bu riske giriyorum ya? Ehl-i sünnet dışı niye fikir taşıyayım ben? Bak şimdi iş ne çıktı şimdi? Cehenneme gireceği muhakkak yani bunun. Hadisle sabit. Şimdi dolayısıyla ben ehl-i sünnet değilim. Öyleyse ben de cehenneme girecek miyim demenin lüzumu yok. Sen ehl-i sünnet değilim diyorsan cehenneme gireceğim demiş oluyorsun. İmza attın. Fermanını kendin imzaladın. Ehl-i sünnet ol. Senin ne zorun var? Ne istiyorsun sahabeden? Ne istiyorsun peygamberimizin hanımlarından? Ne istiyorsun efendim Ebu Bekir'den, Ömer'den, Osman'dan, Muaviye'den, radıyallahu anhu mecmain hazaratına? Ne istiyorsun sahabeden? Cık, olacak iş değil ki ya. Yani diyorum size bak, İslami televizyon kanalı var bir tane. Çıkıp diyorlar ki o kanalda, bütün hacılar hocalar onu seyrediyor. O kanal hangisidir bunu merak edin biraz, öğrenin. Diyor ki Muaviye diyor ezana kulak tıkardı diyor. Resulullah'ın sahabisi, duasını almış Hulefai Raşidi'nin valisi, öyle büyük bir sahabi için diyor ki ezanı dinlememek için kulak tıkardı diyor. Yani gavurdu diyor. Öyle ya, şimdi bunun hiçbir manası yok yani, gavurdu diyor. Bugün ezana gavur bile kulak tıkamıyor. Bazı gavurlar da çok lezzet alıyorum ya diyor. Bu demek gavurdan beter yani. Yani bugün gavurlar ezandan zevk alıyor yani. Makamından yani. Güzel hafız okuyacak falan da öyle tabii. E şimdi bir İslami kanal bunu seyredip bu itikatta, bu fikirde olan ehl-i sünnet olabilir mi? Sahabe hakkında bir sahabeye kafir diyen ehl-i sünnet olabilir mi ya? Müslüman olmasına bile kocaman bir soru işareti peşine ünlem. Çünkü birine kafir diyen ne olur diyor hadis-i şerifte? Eğer o dediği kafir değilse kendi kafir olur. Kafir demek bu kadar kolay mıdır? Sen nasıl sahabeye kafir diyorsun? İşte bak, sizle alakadar ediyor bu ehl-i sünnet meselesi. Şimdi İmam-ı Rabbani buyuruyor. Fe'in nezelken münafin lil iman. Şimdi bu adamda iman var mı diyor. Şii de olsa, mutezile olsa, cebri olsa iman var. İman olduğu için cehennemde ebedi kalır dersek imana ters düşer. Ve mahsusun bil küffar. Cehennemde ebedi kalmak kime mahsus? Kafirlere mahsus. Bir insan kafirse o ebedi kalır, çıkamaz. Ama bir insanda zerre kadar iman varsa, o zerre kadar ne dedik anladın da, zerre kadar iman varsa ne demek? İmanının nuru zayıf, işte pis fikirler karışmış ama imanı var. E imanı varsa da bu cehennemden çıkacağına sahih hadis-i şerifler var. Artık arpa tanesinden başlamış, yani buğday tanesi, arpa tanesi Hadis-i şerifte miktarı şaratin kıl kadar diyor yani. Değil mi? Arpadan geliyor, kıl kadar imanı olana kadar hadis-i şerif var. Cehennemden çıkacağına dair. E şimdi diyor biz bunlara nasıl deriz ki bunlar cehennemde ebedidir? Diyemeyiz. Ama mutlaka girecekler mi? Girecekler çünkü hadislerine diyor ehl-i sünnet dışının hepsi cehennemde. Sıkıntı var. Gayet-i mahfil bab. Bu konunun özü özeti nedir? اَنَّهُ لَمَّا كَانَ الْبَاعِثُ عَلَى دُخُولِهِمْ فِي النَّارِ Bunların cehenneme girmesinin sebebi ne? Sebebi مُعْتَقَدَاتِهِمُ السُّوَى Kötü inançları değil mi? Bunlarınki içki içmiş diye, kumar oynamış diye girmiyor ki bunlar. Niye giriyor? İnancının bozukluğundan giriyor. İnancının bozukluğu ne noktada? Ona göre. يَدْخُلُ كُلُّهُمْ فِيَا İnançları bozuk olduğu için 72 fırkanın hepsinin bunların farkları var. Şimdi tabii bu farkları öğrenmekle sizi mükellef tutmak çok sizin için zorluk olur. Yani ey dinleyiciler, kardeşler ne yapalım? 72 fırkanın ne kadar bozuk inancı varsa bunları bir öğrenelim ki bunlardan uzak duraraktan biz doğruyu bulalım. Oho! Bu affedersin danayı rafa çıkartmak yani. Bıçağı indireceğiz aşağı. Onu çok zor iş o. 72 tane sapı öğrenirsen sen ikide bir takılırsın. Ya bu da doğru olmasın. Dediğin anda sen battın balçağa. Ben seni nasıl çekeceğim çıkaracağım. Onun için size hiç batılı öğretmenin lüzumu yok. Şu 72'yi güzel öğrenin diye hiçbir hoca dedi mi size? Değil mi? Ama alim olanlar 72'yi öğrenmesi lazım. Niye lazım? Reddiye yapıyorum şimdi ben, reddiye. Ne demek? Adamın görüşünün yanlışlığına cevap veriyorum. Onun görüşünün yanlışlığını bilmesem cevap veremeyeceğim o zaman. Onun için ne demiş alim? Araftü şerre la li şerri ve lakin li tevekkihi ve men la yarifu'l hayra mine'ş şerri yek'a fihi. Şerri niye öğrendim diyor? Ha? Şer yapmak için, şerre sahip olmak için değil, ondan korunmak için. Çünkü hayrı şerri seçemeyen şerre düşer anlamaz. Ama bu şerri bilmek lazım meselesi kime ait? İhtisas sahiplerine aittir. İhtisas sahibi olmayan, siz bu dalda tarakta beziniz yok. Yani siz ilmi kelam uleması mısınız? Değil. O zaman size ne lazım? Hak birdir. Allah Teala buyuruyor ve nâde asrâtı müstakîmen fettebi'ûh. İşte bu benim dost doğru yolum Muhammed Mustafa'mı gönderdim. Sallallahu aleyhi ve sellem onunla sünneti cemaati öğrettim. Siz buna uyun. Ve lâ tettebi'ûs sübüle fettefarrakı bikum an sebîli. Sakın yollara uymayın. Yol birdir, yollar çoktur. Nur birdir, zulümat, karanlıklar çoktur. Sonra o yollara uyarsanız sizi bu doğru yoldan ayırırlar. Rabbimizin vasiyeti ve tembihi budur. Bu itibarla bize emredilen, hepimizin bilmesi ve inanması gereken hak olan ehl-i sünnet itikadına sahip olmaktır. Yoksa, şimdi ehl-i sünnete göre kabir azabı haktır. Ama şimdi öyle bir fırka vardır, diyorum kabir azabı yoktur diyor. Şimdi bu kabir azabı yoktur diyeni öğrenmenin bir lüzumu var mı? Bunun delili neymiş? Bu neye dayanıyormuş? Bunu sizinle paylaşır mıyız biz? Niye paylaşmayız? Sakıncalı. Çünkü neden? Onun delili çürüktür, çarıktır. Ama ehl-i sünnetin delili ayetten, hadistendir. Ve lakin orada bir mantık yapar, bir felsefe yapar. Senin kafanı çeler. Sen de bir ufacık soru işareti kalsa, bir şüphe girse, senin inancına bir şüphe girse ne yapacağız? Onun için hiç onları konuşmuyoruz yani farkındaysanız. O tarafın delillerini konu edemeyiz. Yaptığımız reddiyelerde de yalnız onlara iftira da edemeyiz. Yani demediği bir lafı dedi dersek iftira olur. Ama dediği laf yanlışsa onu çürütürüz. Çürütürken de o da şunları delil alıyor diyemeyiz. Zaten delilleri de çürükse onu da beyan ediyoruz. Şimdi adam çürük delillere sağlam bina ettiği zaman ne olur? Bir depremde gel aşağı. Veyahut da hiç delili yok delil diye gösteriyorsa sen kaynak araştıracak ilme sahip değilsin. Ne yapacaksın? Şimdi adam de diyor ki bunu kabir azabı yoktur. Neden? Şöyle bir hadis-i şerif var. Halbuki yok öyle bir şey. Ama altına koydu bir kaynak. İşkembe-i Kübra kaynağı koydu oraya bir tane. Sen de bu sefer o kaynağın adını madını bilmiyorsun. Ne yapacaksın? Adam kaynak koydu buraya dersen. Şimdi ben ben o kaynak var mı yok mu biliyorsam o işe girerim. Sana verdiği kaynağın sağlamlığını bilmediğin için sen hiç giremezsin. Verdiği kaynağın sağlamlığını sıhhat derecesini biliyor musun? Bilmiyorum. Adam ne yaptı? İşte dedi ki İkrime'ye göre tövbe ya Rabbi kadınlarla ters ilişki caiz. Ya İkrime kim? İkrime İbni Abbas'ın azatlısı. Büyük alim. Çok büyük zat. İbni Abbas ondan fikir alıyordu. İstişare soruyordu. Şimdi adam bunu ortaya attı. Biz de buna reddiyeler yapıyoruz. Şimdi yakında kitap çıkacak. Falan adamın batıl görüşlerine karşı hak söz. Baskıya verdik şimdi. Hak söz. Kitap olarak deliller mahiyetin. Şimdi bir incelemiş orada hoca efendiler. İnceleyince ne çıktı? İkrime böyle bir şey dememiş. Şimdi burada delil de yok. Yani çürük delilden bahsediyorum ya demin. Bu noktada delil de yok, çürük de yok. Burada iftira var. İkrime'ye iftira etmiş. Şimdi Taberi demiş ki çıplak ayak ayağın meshedilir. Ayak yıkamadan olur demiş diye. Adam atmış ortaya bir şey. Şimdi burada sana kaynak vermiş. Diyor ki Taberi falan. Sen de diyorsun ki şimdi Taberi ya nasıl bir şey acaba? Kaynak sağlam. Hadi buldun git de bana soruyorsun. Taberi nasıl hocam? Ben de diyorum iyi ya sağlam büyük alim şudur budur. O zaman bunu Taberi demiş. Nerede demiş? Şurada demiş. Peki sen o dediği yere baktığın zaman Arapça kaynağından onun ne dediğini anlayabilir misin? Anlayamazsın. Senin ayağın kesildi. Ama ben baktığım zaman orada Arapça kaynağından ne demiş Taberi? Oho Taberi meğer demiş ki yıkamakla olmaz bir de ovalayacaksın demiş. O da ovalamayı almış yıkamak şart değil diyor. Şimdi bunu ben Arapça bilen olan Hüseyin Avni Hoca, şu hoca, bu hoca, alim adamlar, adam açıyor ibareyi. Yok Hüsamettin Vanlı Hoca falan hoca filan hoca. Burada şimdi bu kitapta kaç kişinin ismi çıkacak. Şimdi adam onu alıyor, bakıyor ki bu bunu dememiş. Demek burada delil söz konusu değil. Burada çürük de olsa bir delil yok. Burada Taberi'ye iftira var. Ha bunlar da cabası yani. Onlar da ayrı bir şey. Delili bile olsa çürük, onu bile ne yapamazsın? Şimdi kabir ziyareti yasak. Vahabiler bunu söylüyor. Kabir ziyareti yasak. Yani kadınları hiç sokmuyorlar. Efendim erkeklere de çok sınırlı. Yanaşmayın, tutmayın, dokunmayın, bakmayın bilmem ne şirk olur bilmem ne olur. Milleti böyle abluka altında kontrolde tutuyorlar. Şimdi bu adama delil sorsan ne diyecek sana? Hadis var. Şimdi hadis var. Hadis ne zaman var? Cahiliyet döneminden yeni çıkıldığında kadınlar özellikle çok bağırıp çağırarak ağladıkları için kabirlerde günaha giriyorlar. Lanallahu zevvaratil kubur işte Allah kabirleri ziyaret eden kadınlara lanet etsin. Var mı böyle hadis? Var. Doğru mu bu hadis? Doğru. Ama burada maksat ne? Ağlamaları, bağırmaları, dövünmeleri, yıpranmaları ve günah girmeleri önlenmek için yasak getirmiş. Peki sana onu söylüyor. Nerede diyor? Diyelim ki mesela misal veriyorum. Diyor ki ya bu Davut diyor ki İbn-i Mace diyor ki şu diyor ki bu. Kaynak sağlam mı? Sağlam. Ama öbür tarafını söylemiyor. Öbür tarafında ne diyor hadis? Küntü neheytukum an ziyaretil kubur. Ben önce sizi yasaklamıştım mezar ziyaretinden ama elâ fezûruha şimdi emrediyorum ziyaret edin. Demek sonradan gelen hadis, önceki hadisi ne yapmış? Neshetmiş. Neden? Zaman oturmuş. Artık öyle İslam kültürü yerleştiği için bağıran çağıran dövünen kalmamış. O tehlike, o günahlar önlendiği için şuur bakımından o zaman hadis-i şerif müsaade etmiş. O hadisi sana söylemeyince, sen oradakini de bu Davut görünce kaldın orada. Çünkü ilmin yok öbür hadisi bulma. Anlıyor musunuz sakınca noktalarını şimdi? Mesele bu. Şimdi bunların diyor, cehenneme girmelerinin sebebi ne? Kötü inançları. Şimdi, müşebbiye mezhebi. Allah'ı kullara benzetiyor. Yani, işte Allah yukarıda diyor, arşın üstüne oturdu diyor. Yani bizim oturdu denir mi Allah'a? Leyse kemisli Allah'ın misli yok. Oturdu diyor. Şimdi biz de tam kafir diyeceğiz değil mi şimdi? Oturdu diyene biz ne diyeceğiz? Sus kafir bire gavuru falan derken, adam alim adam. Hemen peşine koşuyor. Şanına yakışan bir şekilde oturdu diyor şimdi bu sefer. O şanına yakışan bir şekilde falan deyince adama gavur diyemiyoruz yani. Şimdi yoksa İbn-i Teymiye'ye gavur diyeceksin. Şam'ın mescidinde çıktı hutbeye, hutbeden aşağı inerken Yenzilu Rabbuna Bukhari'den okudu. Rabbimiz her gece birinci kat semaya iner hadisini okudu. Benim şu indiğim gibi iner dedi. Şimdi bu benim indiğim gibi iner deyince ne oldu? Müşebbiye oldu. Yani benzetti, kula benzetti Allah için. Bu müşebbiyedir. 72 fırkanın biri. Ama şimdi biz bunu kafir diyebiliyor muyuz? Diyemiyoruz. O şanına yakışan bir nüzül ile falan. Çok alim ya şimdi işte. Yani o noktalarda direkt kafir diyecek bir durum yok. Kafir diyemiyorsun. Diyemesen de bunda itikat bozukluğu var mı? Var. Diyelim. Dolayısıyla 72 fırkanın hepsinde bir itikat bozukluğu var mı? Var. Zemekşeri, Keşşaf, Tefsir sahibi. Nedir? Mutezile. Mutezile ne demek yani? En büyük alim ama Mutezile. Mutezile yani çok tehlikeli bir şey. Hangi tehlikesini anlatayım? Allah cennette görülmez diyor. Efendim onu diyor, bunu diyor. Ayeti görür ayetini bekler. Nazıratüne müntazıratün diyor. Öyle beklerler diyor. Beklentide olurlar falan yani. Yahu cennet beklenti yeri mi kardeşim? Daha son durak kara toprak. Girmişiz çıkmışız, mahşere gelmişiz, cennete girmişiz, hala bekle. Neyi bekleyeceğiz ya? Yani mutezile işte böyle yanlış itikatlar. Var ama şimdi kafir diyebilir misin? Diyemiyorsun. Zaten ehl-i sünnet olsa en büyük alim Zemahşeri olacaktı. Ehl-i sünnet olmadığı için işte sakatta kaldı. Fakat şimdi bunlar cehenneme uğrar mı diyor hadise göre. Ehl-i sünnetten ayrılan mutlaka cehenneme mutlaka girecek. Allame-i cihan olsun. Ki bunlar sabaha kadar teheccüd kılan adamlar. Sabaha kadar zikir üzere adamlar yani. Bunlar hiç böyle şimdikiler gibi öyle gördüğünüz hokkabazlar gibi değil bunlar. Bunlar büyük alim, bunlar takva sahibi, bunlar sıf ibadetteler. Ama itikatlarında ne olmuş? Bozukluk olmuş. Şimdi bu durumda bunların hepsi girer diyor. Biz zarure diyor İmam-ı Rabbani. Mecburen girecek diyor. Çünkü itikat bozukluğu diyor, ateş patlar diyor yani. Bunu diyor, başka bir kefareti yok. Cehenneme girmek zorunda. Ve yuazzebune, orada azap görürler. Alâ miktâri hubz-i itikâdin. İtikatlarının pisliğine göre. Burada bir ölçü var. İtikadın ne kadar pislik varsa ona göre azap uzuyor. Bir noktada sapıtmış. Diyelim yattı. 100 sene yandı. Şu 2-3 noktada itikadı pis. 300 sene yandı. 500 sene yandı. 1000 sene yandı. 2000 sene yandı. Allah. En nihayetinde cehennemde ne kadar yanacak var? İmam Gazali Hazretleri bunu çok araştırdım buyuruyor. Bir alim. Hiçbir kitapta bulamadım. Sonra İmam Gazali Hazretleri'nin bir eserinde gördüğüm üzere 7000 seneye kadar Müslümanlardan kalacak var. 7000 sene. 7000 seneye kadar cehennemde Müslümanlardan yanacak var. Tabii 72 fırkadan da Müslüman olduğu için onlar Müslümanlardan olmuş oluyor yine cehennemde kalanlar. 7000 seneden sonra cehennemde bir tane Müslüman olmayacak. Zerre kadar imanı olan 7000 seneyi geçmez. Artık cehennem hepten kafirlere kalacak. Kafirlere kalacak. Şimdi itikadının pisliği kadar yanacak. Ama İhlâfil fırkatil vâhidetil müstesnâti. İstisna edilen tek fırka kim? Ehl-i sünnet ve cemaat. Onlarda böyle yok. Fe inne atikâdehum. Çünkü onların inancı mûcibun linnecâti min azâbinnâf. Ateş azabından kurtulmayı gerektiren inanç var. Bizim inancımız nasıl şimdi? Bizim itikadımız cehennemi bize değdirmeyecek itikat. Bize cehennemi haram kılacak bir iman var bizde. Çünkü bizim inancımızda elhamdülillah çok hamd edelim. Ne kadar hamd edelim vallahi, her şeyimizi kaybetsek bu varsa hamd edelim. Eğer bu itikattan sapma varsa, hatta hadislerde men farakal cemaate şibran, bir karış cemaat inancından ayrılan fakat hale arif katel İslam'ın onu. İslam ipini tasmasını boynundan çıkartmış olur diyor. Men farakal cemaate. Cemaat inancından ayrılan, yoksa cami cemaatine gelmeyen demek değil. Öyleyse herkes cehennemlik olur. Cemaat inancından şibran bir karış ayrılan feynevmi cüzey cehennem. Cehennem cemaatlerine lahik olur. Çok tehlike ya. Biz şu inancı parayla falan alamayız ya. Şu anda bir hesap edin bakalım ya. Kendiniz ne kadar zengin olduğunuzu. Farkında mısınız? Ne kadar zengin olduğunuzun farkında mısınız? Dünyanın en zengini diyelim kim? Falan Yahudi. Milyarlarca dolar serveti. Şu su var, bu su var, şuralar buralar hep olur. Değişir misiniz? İtikadınızı değişir misiniz? Ne kadar zenginsiniz bak. Ya, Veyahut ehli sünnet dışı adam hoca, hacı, profesör, ilahiyatçı, kaç cilt tefsir yazmış. Her şeye kafadan cevap veriyor. Ama itikadı bozuk. İtikadında pislikler var. Yahudi Hristiyan cennete gidecek diyor. O ayeti yanlış yorumluyor. Onu inkar ediyor bunun için. Bu hocayla değişmek ister misiniz? He? Demek ne kadar hoca olduğunuzu da görün yani. Ehl-i sünnet itikadında olan adam yani kemesel himar yahmül esfara ayetinde ciltler dolusu kitap taşıyan merkep gibi diyor Allah ya Yahudi alimlerine, o kadar kitabı ezbere bilen alimle bile şu itikadınızı değiştirmiyorsunuz. Ne kadar ilminiz var demek. Şu doğruyu bilmek, doğru inanç o kadar fuzuli ilimden üstün. Bahtiyarsınız yani. Allah ayırmasın, Rabbim mahrum etmesin. Aman aman aman aman aman. Elimizi bırak, dişimizi takalım yani. Kaçırtmayalım. Bu inançtan zerre kadar taviz vermeyelim. Bu imandır bu. Şimdi kabir azabını inkar eden hocaların biri bir para. Televizyonda çıkıyorlar. Kabir azabı yok, şu yok, bu yok, sual yok, gene gir yok. Yani bu inkar şey olmuş yani. Aydınlığın göstergesi olmuş yani. Adam aydın. Aydın hoca denmesi için şimdi öyle eskileri söylersen sırat var, mizan var, cennet var diye, o eski kafa. Yeni bir aydın fikirle aydınlanmış olduğunun göstergesi ne oluyor şimdi bunlara göre? Bırakın canım, onlar hurafe yani, o yok bu yok falan diyerekten kendisini üstün göstereceğim derken çıkarıyor cennetten, çıkarıyor ehli sünnetten, çıkarıyor cennetten. Ne yazık oluyor değil mi? Hiç hava atılacak yer mi burası yani? İtikad konularında efendim onun dediğini ben demeyeyim, ben farklı bir şey diyeyim. Cık, böyle bir şey olabilir mi ya? Bu değişmez iman şartlarıdır bunlar. Allah Resulü'nün bütün buyurdukları haktır, sen bunu hangi teferruatını inkar edebilirsin? Ehl-i sünnet itikadı ateş azabından kurtuluşa sebeptir. Ve sebebul li felahihim. Onların felahlarının iflah olmalarının sebebidir. Ha şimdi geldik. Ve lakin idartekebe ba'dun minhumul a'male seyyiyete. Ehl-i sünnet diye adam hiç günahsız mıdır? Değildir. İnancı düzgündür ama içlerinden bazısı, biri beşi kaçıysa, kötü ameller yaparsa, yapma payımız var mı? Var. Yapıyor muyuz? Yapıyoruz yani, şu anda hiç kötü amel yapmıyoruz. Biz ehli sünnetiz, hiçbir kötülüğümüz yok denebilir mi? Denmez. Yani o yanlış olur. Adamın biri sırf haram yiyormuş, ondan sonra sıralı zikrediyormuş. O la ilahe illallah diyormuş, haram maram koymaz diyormuş, hepsini yakar diyormuş. Ya bu müptedi, zındık olur bu. Bu zındık olur. Yani sabaha kadar la ilahe illallah desen bile gidin adamın tavuğunu çaldın. O la ilahe illallah ne yapacak onu yani? O haramı örtemez ki. İman başka, amel başka. Bunları ayıralım. Günah yaparsa yapıyoruz. Peki bizde ne şansı var şimdi? Tevbe etme imkanımız var mı? Var. Tevbe etsek kabul olma sözü var mı? Var. Tevbe Habibullah, tevbeden Allah'ın sevgilisidir. Tevbe mineden bi kemellâ dembele. Günahından dönen hiç günahı yok gibidir. Hadis-i şerifler meşhur. Bu durumda tevbe kapımız var tabii ki. Tevbe de edemedik öyle böyle. Tevbe edemeden de ölen var yani. Çünkü herkes de son dakikada Allah insana pay verip de hadi tevbe ediyor musun? Ediyorum falan böyle hazırlıklı gidemiyorsun ki. Pat diye gidiyorsun. O zaman ne oluyor? Şefaat devreye girebilir mi? Girer. Şefaat. Şefaat. Haktır. Şefaati yevmel kıyameti hakkun. Kıyamet günü şefaatim haktır. Hatta hadiste ne buyuruyor? Şefaati li ehlil kebairi min ümmeti. Şefaatimi kime ayırdım? Küçük günahlar zaten öyle böyle af olur. Ben diyor büyük günahkarlara ayırdım diyor. Ama mesela o şefaatta ehli sünnet itikadında olmayan birine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu çok büyük alim idi, çok hizmet etti. Fakat ehli sünnet itikadından ayrıldı ama ben buna bir şefaat edeyim. Yok. Şefaat kime? Yine ehli sünnet kapasitesi şeyinde, hatasında. Neden? Çünkü itikat bozukluğunda Resulullah haber vermiş. Orada o haberini bozmaz. Küllüğün finnar, hepsi cehennemdedir itikadında sapma olan dediği noktada. Daha orada ben şefaat edersem ayırmadı ki. Biz onu yine ondan öğreniyoruz. Biz onun haklarını sınırlamıyoruz. Onun beyan ettiği hakları anlatmaya çalışıyoruz. O ne buyuruyor? Onda devreye girmem diyor. Havz-ı Kevser'den içemeyenler meselesindeki hadiste de sahihte geçiyor. Onlar kovulunca, halbuki hiç gavur zaten gelemez oraya. Havz-ı Kevser'in başına kimler geliyor? E biz Müslümanız diyenler geliyor. E şimdi gidip de Yahudi gelir mi Havz-ı Kevser'e? Onun zaten yolu daha önden kesilmiş. E bunlar Müslümanların arası karma karışık 73 fırka yine. E Havz-ı Kevser'e gelince Resulullah istiyor ki sallallahu aleyhi ve sellem içireyim. Melekler kovuyor. Yabancı develer havuzdan kovulduğu gibi zaten Arap çöllerinde. Sukıt. Adam kendi devesine su yetiştiriyor. Bir de yabancı deve gelse hemen kovuyor onu çünkü. Kendi devemle mükellefim ben diye. Yabancı develer kovulduğu gibi havuzumdan kovulacaklar var. Ben onlara acıdığım zaman bırakın gelsinler ey Allah'ın melekler. Onlar da benim ümmetlerim içireyim. Ne cevap? Onlar senin ümmetlerin ama inneke la tedri ma hadezu ba'dek. Sen biliyor musun senin ardından ne reformlar çıkarttılar, ne bid'atlar uydurdular, ne yenilikler çıkarttılar. Senin dinine ilave kattılar. Şimdi bu nokta normal bir günahla olmaz. Yani ben demiyorum ki bir adam efendim, bir kere zina etmiş veya içki içmiş veya kumar etmiş. Yani bir günahından sebep de kovulur orada demiyorum. Ve orada meleklerin cevabında da yani bunlar içki içti falan geçmiyor. Hadisteki ifadeyi görüyor musun? Senden sonra neler uydurdular? Ehdesu, ihdas, icat yani. Uydurdular diyor. Yani dinde yeni bir inanç çıkartmak bu. Bid'at bu demek aslında. Yoksa amel bid'atı teferruatlıdır. Ama itikat bid'atı işte 72 fırkanın yenilik çıkartarak ehl-i sünnetten ayrıldığı noktalardır. O ayrılma neyle olmuştur? Bir yeni fikir çıkartarak olmuştur. Sahabe-i kiram Allah'ın gökte olduğuna inanmıyorlardı. Ne zaman biri gelip de Allah göktedir dese bir şey uydurmuş oluyor. Sahabe-i kiram zamanındaki itikat Allah cennette görülecek. Şimdi biri çıksa Allah görülmeyecek cennette diyen fırka ne yapmış oluyor? Sahabe-i kiramın inancına bir şey katlıyor yani. Ehl-i sünnet inancı. Anladın mı? Sahabenin inancı Resulullah'ın inancı. Sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü bize ulaşırken tabii Resulullah'tan sonra gelenlerle aktarılıyor. Bu itibarla ehl-i sünnet hakkında tevbe edip af olma imkanı var. Olmadı şefaat ulaşıp da adam cehenneme giderken Allah Resulü devreye girebilir. Kimler devreye girebilir? Yeşfi'uyum vel kıyamet selat. Kıyamet günü 3 zümre şefaat edecekler. Hadis-i şerifi İbn-i Mace'de geçer. El enbiyav, sümmel ulema, sümmel şühede. Başta peygamberler, sonra alimler, sonra şehitler. Yani alimler şehitlerden öne alınmıştır. Çünkü şehide de şehitliğin faziletini kim öğretmiştir? Alimler. Şefaat sırasında peygamberlerden sonra gelirler. Hatta alimlerin kendi bünyelerinde günahları olsa da ehl-i sünnet alimlerini konuşuyoruz. İtikadı düzgün olan onların da müsamahası fazla olduğunu İmam-ı Azam Efendimiz Müsned'inde bir hadis-i şerif rivayet ediyor. Allah-u Teala kıyamet günü alimleri toplayacak. Ondan sonra onları durduracak. Herkesi cennete yollayınca alimler şaşıp kalacak. Ya Rabbi ne olduk biz acaba? Yani herkesin bir günahı var. Bizi de bir yerden yakalamak isterse Allah'ın yakalayamayacağı bir kul yok. Yandık mı acaba derken Mevlana buyuracak. Ey alimler ben size bu ilmi size bir hayır murad ettiğim için verdim. Bu ilmi de herkese nasip etmedim. Ehl-i sünnet alimlerine söylüyor. O zaman bu kadar insan şefaat bekliyor. Bunlar direkt gidenleri gönderdik. Siz de bunlara şefaat edeceksiniz. E sizin günahınız yok mu? Allah Teala buyuruyor ki orada hadisi kutsi olarak yani Mevla'nın lafzıyla rivayet ediyor hadis-i şerifte. فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ عَلَى مَا كَانَ ف۪يكُمْ Ben sizde ne var ne yok onu karıştırmıyorum. Sizi olanıyla affettim zaten. Şimdi bu tarafa şefaat. Ha, ilim, nübüvvetten sonraki mertebe ilimdir. فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضُل۪ي عَلَى اَدْنَاكُمْ Alimin abidten üstünlüğü nedir? Abid kimdir? Sabaha kadar teheccüd kılan, akşama kadar oruç tutan. 50 sene, 80 sene, 100 sene hiç uyumayan kılar sabaha kadar akşama oruç tutsa. Öbürü de alimdir, ehl-i sünnet alimidir. Ne yapıyor? Allah'ın dinini millete anlatıyor. Milletin imanını korumaya, kurtarmaya çalışıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kıyas yapıyor. Şimdi diyor bu alimin, bir ehl-i sünnet aliminin sabaha kadar ibadet edenden üstünlüğü ne gibidir? Ben diyor sizin en aşağınızdan, ben Ebu Bekir'den, Ömer'den demiyor. Ben sizin en aşağı olanınızdan Sizin diyor yani sahabe içinde en aşağı olanınızdan. Ne kadar üstünsem o alim o evliyadan o kadar üstündür. Abid evliya demek. Çünkü neden? Abid sabaha kadar teheccüd kılıyor, akşama kadar oruç tutuyor kendine. Milletin imanı itikadı bozulsa çıkıp da bir şey yanlış yapıyorsunuz. Şu adam yanlış konuşuyor. Şunu düzeltin imanınız gidecek. Diyor mu? Demiyor. Demeye de gücü olmaz çünkü ilmi de yok. Çünkü hem abid hem alimse zaten o alim sınıfına geçer. Buradaki abidden maksat alim olmayan abiddir. Çünkü mukayese onu gerektirir. Mukayese onu gerektirir. Burada alim var, orada abid var. Demek ki o abid ilimsizdir. Tamam faziletlidir, mübarektir ama ben diyor Hazreti Vahşi'den ne kadar üstünüm? Sahabenin ednası da Hazreti Vahşi'dir. O zaman o alim o abidden o kadar üstündür. Şimdi mesele peygamberler şefaat eder, alimler şefaat eder, şehitler şefaat eder. Yüzenu midadül ulema bir demiş şöyle İmam-ı Rabbani başka mektubunda hadis-i şerif naklediyor. Alimlerin mürekkepleri şehitlerin kanları ile teraziye konacak da feyuraccehu midadül ulema. Alimlerin mürekkebi ağır basacak. Çünkü bütün amellerin faziletleri ulemanın yazmasına bağlıdır. O kitaplar yazılmasa kimse bir ilim bilmez. Din ilimle kaimdir. O halde bizim hakkımızda yani ehli sünnet olan bizler Allah imanımızı muhafaza etsin. Bu usta Rabbimize hamd ederiz ve tevfik-i Rabbimizden biliriz ve son nefesten de endişe ederiz. Hiçbir zaman da güvencede değiliz. Ama ehl-i sünnet olan bir günah yapsa, iki günah yapsa, 10 günah, 100 günah neyse yaptı. فَلَمْ يُعْفَانُ بِالْتَوْبَةِ ölmeden tevbeye muvaffak olup affedilemedi. Şimdi o kapıdan da geçti boşuna. Eviş şefaati. Peki alimdi, peygamberdi, şehitti birinin şefaatine de ulaştıysa yine kurtardı. Hiç girmemeyi konuşuyoruz şimdi. Öbürleri illa uğrayacak itikadının bozukluğu kadar. Ama ehl-i sünnet ne olacak şimdi bakalım. Tevbe yaparsa günahı olsa da af olabilir. Tevbesiz de ölse şefaat gelirse bir şefaatle yine kurtulabilir. O da olmadı, o da olmadı. Diyelim. Bunun hakkındaki fetva nedir yani? Yecucu en yuaddebe binnar. Bunun da cehenneme girmesi mümkündür. Yani ehl-i sünnetten olanlar dan da cehenneme girecekler olacak mı? Olacak. İtikadı bozukluğundan değil. Ya günahında. Ama bu ne kadar bir kaderiden bir günah kadar yanar. Ve tehakkakut duhul finnar. Cehenneme girmek gerçekleşir fi hakkı. Onun hakkında da gerçekleşebilir. Ama fark nerede şimdi? Fark nerede? Fe duhulun nâri fi sâiril firakı şâmilun li cemî'il efrâd. Ehl-i sünnet dışı 72 fırkada cehenneme girme kararı fert fert hepsini içine alır. Yani onlardan hiç günah işlemeyip sabaha kadar namaz kılıp akşama kadar oruç tutanı da itikadındaki pislikten dolayı girecektir. Ama veynelin tefel huludu tabi ebedi kalır mı? Onu demin söyledi. Ebedi kalmasa da mutlaka girecektir. İtikadının pisliği kadar yanacaktır. Ve fiyakül firkatin naciyeti, fırkayı naciye ne demek? Kurtulacak tek fırka. Ehl-i sünnet hakkında bu durum ne olur? Mahsusun bir bazı mürtekibin lil masiyeti. Günah irtikap edenlerden bazısına. Niye bütün günahkarlara demiyor? Çünkü bütün günahkarlara demiyor, tevbeyle af olanı var. Şefaat ulaşanı var. Dökülüyor, dökülüyor, dökülüyor. Onun için bunlarda çok az bir kısım, o da günah sebebiyle şefaat ulaşmadıysa, tevbe etmediyse. Bu durumda ve fi kelimeti küllühüm, işte hadiste diyor küllühüm dedi ya diyor o hepsi. 72'nin hepsi için ne buyurdu? Hepsi. Orada toptan hepsi demedi. Fert fert hepsi dedi. Ramzün işaret var. İlazel beyan, benim bu anlattıklarıma kemal ahfa. Bunu zaten anladınız ve gizli kaldığını zannetmem buyuruyor. Bu gizli değil. Şimdi mesele nereye geliyoruz? Şuraya geliyoruz. Başka bir, bu mektup devam edecek haftaya. Başka bir inşallah diyelim. Başka bir mektubunda da şöyle bir müjde var. Efendi Hazretlerimin buyurduklarında yazdım. Geçen ay mıydı, bu ay mıydı, onda tabii tam bunu duyuyorum. Arifan dergisinde mutlaka takip edin. Arifan dergisinde ne yazıyorum? Efendi Hazretleri ile görüşmelerimizi yazıyorum. Yani şimdi elhamdülillah kendisi Sapanca'ya gitti, dönüyordur bu akşam. İki gündür oradaydı. Geçen Bandırma'ya gitti, Balıkesir'e gitti. Maşallah ihvan istifade ediyor. Mübarek Allah Teala'nın murad ettiği yerlere tabii dostlar işaret üzere hareket ederler. Rastgele hareket etmezler. Şu anda da elhamdülillah görüşülüyor. Çok neşeli konuşuyor, ayetler okuyor. İşte biz de bunları görüşmelerimize en azından siz görüşemiyorsunuz diye Arifan dergisinde ne yapıyorum? Kaleme alıyorum. O ilk yazı, Arifan dergisinin ilk yazısı Efendi Hazretlerimizle görüşmelerimizde buyurulanlardır. Orada geçti bu şimdi. Şöyle bir müjde var. İmam-ı Rabbani hakkında Efendi Hazretleri buyuruyor. İmam-ı Rabbani'nin anladığı manayı kimse anlayamaz. Bir defa. Ondan sonra o deryadır. Şimdi bu noktada bir şey anlamış. Başka bir mektupta. Bu mektupta biraz hani hepimiz günahkarız. Ya tevbemiz kabul olmazsa ya da şefaat ulaşmazsa biz de yandık bir durumda yani. Gibi bir tehlike var yani. Bu mektupta o tehlike kapısını açık bıraktı bize. Ama bir mektupta var ki Efendi Hazretleri buyurdu onu. Sonra biz kitapta da var, mektubatta gördüm. Çok acayip bir şey. Ayette diyor ki estaizu billah. O ayetten onu hemen içtihat etmiş yani. Büyük bir içtihat yani. İtikatta içtihat dediğin zaman bunu kolay kimse, normal bir alim de yapamaz. Fıkıh içtihadı gibi değil ki. Nerede kaldı fıkıh içtihadı bile? Yüzlerce senedir, belki bin senedir kapanmış hemen hemen yani. Yani yok, ehli yok. Fıkıh içtihadının bile ehli yok da. İtikat içtihadı nereden yapılacak ya? اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا اِيمَانَهُمْ بِالظُّلْمِ. Şimdi o kimseler ki iman ettiler, imanlarına da zulüm karıştırmadılar. Ayet. Peki zulümden maksat nedir? İbn Abbas bütün müfessirler ne diyor? Zulümden maksat şirk. Çünkü hadis-i şerif başka ayette Lokman Hekim oğluna tavsiyesinde La tüşrik billah, oğlum Allah'a şirk koşma, inne şirkele zulmün azim. Şirk büyük bir zulümdür. O zaman o kimseler ki iman ettiler, imanlarına zulüm karıştırmadılar. Ne demek? Şirk bulaştırmadılar. Ulaike levmul emnu, güvence ve emniyet. Buradaki emniyet ve güvenceden maksat ne? Ahiret azabından. Yoksa dünyada fakir olmaz, hasta olmaz diye bir şey yok. Emniyet ne demek? Güvence. Yani azaba girmeme güvencesi. Kime aittir? Lehumul emnu, ancak ve ancak onlara aittir diyor. Bu lehumun öne gelmesi, ulaike levmul emnu. Arapça bilenler tabi burada daha iyi anlarlar. Orada bir tahsis ve ihtisas vardır. Şimdi bu güvence onlara aitse, İmam-ı Rabbani buyuruyor ki peki bunlar nasıl cehenneme girecek o zaman? Burada diyor ki ameli salih işleyenler şartı koymuyor. Veyahut da şu günahlardan sakınanlar şartı koymuyor. Bu noktada ne buyuruyor? Güvence onlarındır. Kimlerin? İman edip de imanlarına şirk karıştırmayan. Şimdi orada diyor ki o mektupta, ehli sünnet dışı fırkaların hepsinin inancında mutlaka şirk karışmış. Ehli sünnetin inancında şirk şaibesi yok. Ehli sünnetin dışındakiler müşrik değil. Müşrik demek gavur demektir. Müşrik değil. Ama karıştırma var. Şaibe. Bu şaibe onları cehenneme bir sürüklüyor evvel emirde. Ama ehli sünnette bu şaibe yok. İnançta bu şaibe yok. Allah da zaten iki şart koyuyor. Biri inananlar, peşine de imanlarına şaibe karıştırmayanlar. Yani şirk karıştırmayan. Onlara emniyet var. O zaman İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor ki burada çok büyük müjde var diyor. Ehli sünnette çok büyük müjde var. Bu müjdeyi nasıl anlayalım? Nasıl okuyalım? Ne günah yaparsak yapalım cennete gireriz, öyle de okumayalım. O da biraz fazla okumak olur. Ama İmam-ı Rabbani şunu buyuruyor. Madem ki Allah-u Teala bunlara emniyet vaat etti. Bu söz haktır diyor. O zaman bunu halledelim, çözelim diyor. Bunu çözüyor İmam-ı Rabbani. Bu çok büyük bir çözüm tahlildir. Bu en büyük laboratuvardaki kimya tahlillerine benzemez yani. Bu herkesi alakadar eden cehenneme girip girmeme tehlikesi. Burada bir tahlil yapmış. Yani şaşırıp kalıyorsun. O da nedir? Diyor ki ehl-i sünnet itikadında olanın ne kadar günah olursa olsun diyor. Ama ne kadar günah olursa olsun diyor. Allah diyor bunu cehenneme sokmaz. Sokmaz ama ne yapar? Onu sokmaktan beter eder demek istemiyor da. Yani cehenneme girmesin diye diyor, onu diyor önceden temizler diyor. Nasıl temizler? Dünyada diyor hastalıkları çok verir diyor. İnim inim inletir diyor yani. Fakirlik verir diyor. Ehl-i Sünnet itikadında olandan bahsediyoruz. Zaten her ben Müslümanım diyen Ehl-i Sünnet itikadında değil. Bir de ne dedim? Her ehli sünnetim diyen de ehli sünnet değil. Şimdi bak, orayı anladınız mı? Ne kadar anladınız? Onu da bilmiyorum ki. Bilsem ona göre konuşacağız. Yani adam ehli sünnetim diyor diye buna niye böyle olmuyor diye kıyas yapmayın. Adam zaten indallah da ehli sünnet sayılmıyorsa bu şey geçmiyor onun hakkında. Anlatabildim mi? Şimdi bakıyorsun. Adam ehli sünnetim diyor. Günahı da çok. Hiç hasta da olmuyor. Parası da çok. Siz bu sefer diyorsunuz ki hoca ben ne var? Senin dediğin burada geçerli olmadı. Yahu kardeşim o adam ben ehli sünnetim diyor diye Allah onu ehli sünnet kabul ediyor mu bakalım? Zaten adam ehli sünnet olup hem de çok günahkar olup hiç de bir bela gelmiyorsa orada soru işareti. Eğer ehli sünnetse bir de çok günahı varsa bu cehenneme uğramaması için dünyada çekmesi lazım. O zaman tarif tutuyor buna. Tarif tutuyor. Ama efendim hem günahkar hiç ibadet yok bir şey yok hem de rahat. Bunun ehli sünnet dediğine sen inanma. Bunun itikadı karışık. Bir defa. Şimdi Allah ne yapar diyor? Buna dünyada çok hastalık verir. Fakirlik verir. Çile verir. Sıkıntı verir. Verir. Onlar ne olur hep? Kefaret. Yani temizlik. Ama Allah-u Teala tabii günahının miktarını biliyor. Rabbim dilerse bir hastalıkla adamı hepten sıfır eder. Temizler. Dilerse de bas bağırtır yine temizlemez. O onun dilemesine bağlı. Ama usulü böyle işletiyor. Hastalıkların kefaret olması burada devreye giriyor. Peki bu adam dünyada bütün çektiği hastalık, yoksulluk, fakirlik, hakirlik hiçbiri yetmedi bunun günahını temizleme. Ne olacak bunun durumu? O zaman diyor ona ölürken çok sancılı bir ölüm verir diyor. Öyle bir ölüm acısı çeker ki yani bunu tabi ben izah ederken İmam Rabbani özet söylüyor da ben şerh ediyorum konuyu. Yani ölürken diyor o ölürken dediğim işte ben sana başka noktadan misallen söylüyorum. Hani İdris Aleyhisselam meselesinde anlatıyordum. Göğe yükseltirirken ölümün tadını tattı önce kıssada anlattığımız üzere. Nasıl buldun dediler. Yani canlı koyunun derisini diri diri üzerinden soysan. E tabi bu da bir peygamberin tarifi. Artık öbür asi mücrime ne kadar gelir onun hiç tarifi mümkün değil yani. Bu da bir teşbih olsun da zihne yaklaştırmak için misal vermiş oldum. Öyle bir ölüm acısı çektirir ki diyor o ölüm acısıyla temizler diyor. Olmadı. Bazı adamın öyle günahı olur ki ne dünyada çektiği yeter ne ölürken çektiği yeter. Adam tulum ya. Seri imalat sırf günah yapmış. Ama itikadı ehli sünnet ne yapacağız? Mevla diyor ki şirk karıştırmadıysa diyor emniyet var diyor. Emniyet ne demek? Cehennemden emniyet demek. Yoksa dünyada da rahatlık yok. O da olmadı diyor kabirde. Bir kabir azabı yapar diyor. Allah Allah. Kabir azabı ne demek ya? Kabir azabı kadar zor bir azap yoktur. Ruha işliyor direkt. Tarifi mümkün değil. İzahı yok. Yani örneklendiremiyorum dünyadaki hangi acıya benzesin acaba. Diş ağrısı derler 1/70. Ne 1/70? 70 milyar trilyonunda biri olsa bile etmez ya. Diş ağrısı da acayip bir şey. Neren ağrıdığın belli olmuyor yani. Hani şimdi şuraya bassan durduramıyorsun. Burayı söksen durduramıyorsun. Yani o diş oradan çıkmadı. Böyle beyninden her tarafın ağrı yani. Ben çocukken çok çikolata yiyorduk. Bayram gecesi babam da bir çuval çikolata getiriyordu. Onlar hepsini yiyor muydum? Ne diyordum? Sabah hep dişçide. Her bayram sabah dişçiye gider. Dişçide kapalı bayram sabah dişçi mi olur ya? Öyle uğraşıyordum yani. O dişi bilirim biraz. Ve lakin misal olsun diye dedik. Biraz benzetenler vardır diş ağrısı. Düşünsene ya. Bir insan diş ağrısına ne kadar dayanır ya? Ne kadar dayanır? Söylesin bakalım. Kabir azabı kaç sene? Adam Adem babamızdan beri yatan var. Adem babamızın oğlu Kabil katil. Kafir. Geberdi gitti. Kaç bin senedir o azapta? Kabil oğlu. Dünyanın başından tuttu hesabı yani. Şimdi bu kadar insan ölüyor. Bu ölüyor kaç senedir? 20 sene 30 sene. Bu kabir azabı ne demek ya? İşte diyor kabir azabıyla diyor onun günahlarını tekfir eder. Yani kefaret yapar, sildirir. Kabir azabı da bu adamın durumuna göre yani. 100 sene, 200 sene, 300 sene, 1000 sene, 2000 sene yatan var. Onu artık ben bilemeyiz ki. Herkesin öldüğüne göre, kıyamete ne kadar kala öldüğüne bağlı. Peki kabir azabıyla da bu adam diyor temizlenemedi. Yine cehenneme sokmayacak ya. Bak bu mektupta demiyor onu. Onu başka mektupta diyor. Efendi Hazır anlattı bunu geçen. Okuyun o yazıda. Bu sefer mahşerde çektirir diyor. O mahşerde Allah Allah. Fî yevmin gâle miktâru kamsîn elfese. Allah Kur'an'da yevmen sekil ağır gün buyurduğu gün. Ve 50 bin sene. 50 bin sene güneş tavan boyu yaklaşmış. Millet kendi terinden göl olmuş boğazına çıkıyor ya boğuluyor terine. Bu kadar su çıksa adamdan da dünyada ölmesi lazım. Ne tansiyon kalır ne şeker kalır ne bir şey kalır. Bir adamdan çıkan su boyuna gelirse bu ne olur mu? Ne kadar su var ki ne çıkacak yani? Ölüm olmadığı için çekecek yani. Mahşerde 50 bin sene bu ya. En nihayetinde diyor ehli sünnet itikadı üzere ölmeyi Allah kime nasip ederse ne kadar da günah olsa diyor ayet yerini bulur. İmanlarına şirk karıştırmayana cehennemden emniyet var. Ne demektir? Cehenneme girmeden cennete girer ama o nasıl yaşıyor ya? Vay nasıl? Demek ki ölüm olsa çoktan ölmüştü o ya. Kaç bin defa ölmüş olması lazım ya. O azaplarla. Yine de sonu cennet. Son gülen iyi güler yani. O tabii cennete bir girdi mi o da direkt girenden fazla zevk alır gibi geliyor da bana. O da o adam ya. Cennette çöpçülüğe razıyken adama vermişler. 10 bu dünya kadar cennet. Cehennemden en son çıkana bile 10 bu dünya kadar veriyorlar. Direkt girene 60 bu dünya kadar hadis-i şerifleri. 60 dünya kadar özel cenneti var adamın ya. Bu dünya ne fukara yeri ya. Kralların bile bir adası yok. Bir adası olan büyük zengin oluyor. Ada nedir? Kupkuru yer. Al her tarafını vereyim sana. Su bile çıkmıyor ya. Etraf tuzlu. Ne yiyecek ne içecek ya? Şu cennete bak. Ama arkadaşlar ne lüzumu var? Bu kadar çile çekmeyi göze alma. Ya. Doğru dürüst olsak da, uslu yaşasak, edepli dursak da. Yani şu azabı da çekmesek. Tabii dünyada ufak tefek günahımız var. Günahlara mukabil kefaret, hastalığımız, şuyumuz, sıkıntımız var hepimizin. Bunlar başa baş gelse, denk gelse de yetse. Yani bari kabir azabı falan olmasa ya. O zaman ehl-i sünnet itikadı sağlam tutulduktan maada ne lazım? Haramlardan sakınıp farzları en azından farzları yerine getirip bir de bilindik haramlardan da sakınılırsa geri kalan ayak kayıntıları zaten hepimizin dünyada çektiğimiz çile ve üzüntü var. Onlar da ona denk gelir. İnşallah sonumuzda bize de rahmet gelir. Evet. Bu mektupta bu kadar bölüm kalmış ama şimdi geçen de öyle bir baktım 11'i 12'yi boyluyoruz. Onun için burada kalayım. Bir daha öyle önümü az görüp de 3-4 satır kaldı gireyim şuraya demeyeceğim daha. Çünkü ben girdim mi çıkamıyorum. Ben öyle meseleyi doğru anlatmak istiyorum. Hemen mana verip geçersek şişirme olur. Bu sefer de yarım hoca din yıkar hesabı olur. Yani yarım doktor yarım muayene yapar gibi. Doğru anlatmazsan teşhis tedavide sıkıntı olur. Ben her yönüyle konuyu açıklığa kavuşturmaya çalıştığım için 2-3 satır da olsa uzun sürüyor. Bundan dolayı haftaya kalsın. İnşallahurrahman mektubu nasip olursa haftaya bitirmek nasip olsun. Ondan sonra bir de şimdi günahlar meselesinde şunu hepinizle paylaşalım. Mesela en büyük günaha düştüğümüz nokta neresi? Bizim çoğumuz zaten hacı hoca tipleriyiz. Ve çoğumuz da böyle zina, içki, kumar, faiz, fuhuş gibi işler yoktur. Ümit ediyorum ama kambersiz düğün olmaz. Tabii ki her kısım insanda bulunabilir ama genel durumumuz bu. Bizi çuvallatan neresi? Bizi çuvallatan dilimiz. Yani Kabe'de olsak konuşuyoruz, camide olsak konuşuyoruz, her yerde dırdır konuşuyoruz. Ve bu konuşmanın getirisi götürüsü çok fena. Çünkü gıybet bunda, dedikodu bunda, Allah muhafaza beteri de var, ben böyle düşünüyorum falan derken iftiraya doğru da bildik bilmedik kararlar da veriyoruz birileri hakkında. İşte beğenmediğimiz, işimize gelmeyen adamları karalama kampanyası dolayısıyla en azından konuşanı dinliyoruz, gülüyoruz. En takvamız gülerek katılıyoruz. Yani şöyle bir erkek adamlar kalmadı ki. Şşt, ne oluyor kardeşim? Gıybet yapıyorsun. Haramdır. Diyenlerimiz pek kalmadı. Adam da ben yaparım, devam ediyorum. Sen ne o adamı müdafaa ediyorsun dediği zaman da ben kalkarım kardeşim haram olan meclisten. Yani bu hareketler artık görülmez oldu, duyulmaz oldu. Örneği yok bu hareketlerin. Halbuki İslamiyet bunu gerektiriyor. Müslümanın ardından konuşma kardeşim haram yapıyorsun. Bunlar artık çok şey oldu yani. Böyle yapana evliya falan diyorlar şimdi bu zamanda yani. Halbuki normal bir Müslüman olması için yapması lazım yani. Şimdi bu biz çok ağzımız yüzünden cehennemde yanma tehlikemiz hadis-i şerifte ve hel yukub bunnase finnar ala vucuhum illa hasaid ve sinetim. İnsanları cehennemde yüzüstü sürütecek olan ancak ve ancak dillerinin biçtikleridir diyor. Bu diller çok hasat yapıyor yani. Çok biçim yapıyor, kötü mahsul biçiyor. Bu durumda ne olur diye burada hepimiz yani günah yapmadan duramıyoruz. Bari kefareti. Kefareti ne olacak? Yahu kardeşim bu kadar hastalık bela vücuduna gelse dayanabilir misin? Ondan sonra çoluk çocuğuna geliyor. Sonra evine barkına geliyor. Ondan sonra yakın. Hep üzüntü üzüntü üzüntü. Ondan sonra ölürken. Ondan sonra kabirde. Ondan sonra mahşerde. Bu çünkü paklanmazsa aklanmazsa bu böyle gidecek ya. Tamam cehenneme girmiyor. Ehl-i sünnet inancını diyelim kurtardın. Ama yani bu cehenneme girmemek için girene kadar yani cennete girene kadar oho çok durak var. Bu kadar çile çekmek de zor iş yani. Bunu da kimse göze alamaz şurada. Yaşadığımız hayat 50-60 sene değil. Bıktık yani çektiğimizden be. Bu nasıl dayanacağız kabirde şeyleri? O zaman temizlik lazım temizlik yani. Kefaret lazım. Bu hususta da bu son yazdıklarımızdan Ahlak-ı Nebi kitabı Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem ahlakı açtım da oraya geldi. Halbuki işaret koymadık. Şimdi burayı kainatın efendisinin ahlakına uyarsak dünyada kolay temizlenme yolları var. Mesela diyor ki bir mecliste oturdun. Laga luga konuştun. Konuşmamalı ama konuştun. İleri geri bir şeyler oldu yani. Kaçtı yani günahlar. Bu şimdi ağır faturalar ödettirmek bir yana. Bunun kolay kefareti var. Çok kolay kefaretler de var. Ben size söylüyorum. Şunu yapanın şu arası silinir, bu arası. Yani bunları da takip edersek şimdi size öbür formülü yani en azından insan kabir falan azabına düşmez yani. Dünyada temizlik yolları da var. İlla hoca efendi benim o zaman kabire kaldı azabım diye hemen kendini şartlama yani. Herhalde ben 50 bin sene çekerim falan. Böyle yapma. İlim her şeyin çözümü ilimden geliyor. O zaman kolay çözüm ara. Yani arayan bulacaktır. İşte şu hadis-i şerif burada diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allemeni inne cibrilu hünne kefaratul ma veka fî zâlikel mescid. Cebrail aleyhisselam bana geldi diyor. Dedi ki ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bir mecliste oturdunuz. Otururken neler konuştunuzsa konuştunuz. Bizim en sakatımız buraya. Yani. En takvamızın battığı nokta burası. Yani. Oradaki günahlara kefaret ne yapıldıysa orada. Oradaki günahlara kefaret olacak. Ne kefaret olur? Cibril bana öğretti. Kalkacağın zaman oturuyorsunuz. Tam kalkacak. Kalkmadan evvel şu denecek. Sübhanekallahümme ve bihamdike. Eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfiruke ve etubu ileyk. Kolay mı? Bunu da yapan var mı? Çok az. Zaten bunu kim yapıyor biliyor musun? Ben tanıyorum bazı mübarekleri. Hiç günah işlemeyenler yapıyor bunu. Konuşuyorlar konuşuyorlar. Hiç günah münah yok. Kalkarken okuyorlar. Sünnet diye kalkıyorlar. Zaten günah işleyenler buna hiç hatırlamıyorlar ki. İnşallah bunu bari şöyle bir şeye koyalım. Efendim listeye. Bu kadınlar bilhassa aralarındaki muhabbetlerde Allah onların vakti biraz fazla oluyor. Çok konuşmaya müsait oluyor. Erkekler de dükkanda orada burada. Herkes durmaz yani ıslak. Dil ıslak yerde tükürük bezleri çalıştıkça herkes konuşur yani. Kalkmadan oradan ayrılmadan Sübhaneke Allahümme ve bihamdike Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk. Bunu okudun mu diyor, o meclis silinmiştir. Silindi ya. Hiç silineni bir daha açarlar mı yani? Ben bile sildiğim hesabı açmıyorum da. Bende çok mu mürüvvet var yani? Allah açar mı yani? Habibine bildirmiş, Cibril'i göndermiş, sonra gel bakalım sen şuradasın. Ve bunu okumuştum yani, bunu şimdi Mevla yapmaz yani. O halde biz şimdiden kolay sildirme vasıtalarını da kullanalım da, ne kadar sildirme varsa, yani kalmasın, kalmasın kabre, mahşere de kalmasın. İnşallah dünyadan temiz çıkalım inşallah. Kaçın sayfede dedik? Bak hiç okuma niyetiniz olmadığı için sayfa aklınızda kalmadı. 55. sayfede Muhammed Mustafa'nın ahlakı sallallahu aleyhi ve sellem, kendisi oturduğu meclisten kalktığı zaman bu duayı okuyarak kalkardı. Bir sünnet işlersiniz. Ölmüş sünneti diriltirsiniz. Şehit sevabı alırsınız. Sonra da ne buyururdu? Cibril bana öğretti. Bu mecliste ne olduysa kefaret olsun diye bu duayı bize öğretti. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Bize ne kadar iyilik etti değil mi? Bunları öğretmese biz pislenmeyi biliyoruz, temizlenmeyi bilmiyoruz. Resulullah öğretti, öğrendiği halde yapmıyoruz. Bak, öğrettiği halde diyor ki iki saat konuştun diyor. Tamam silinecek diyor. Şunu oku diyor. Onu da okuyan yok. Biz kaşınıyoruz o zaman. Yani azaba kaşınıyoruz o zaman. Günah işleme yok duramıyorum. O zaman şunu oku sildir. Onu da okuyamıyorum. Ne yapacağız? Yanacağız arkadaşlar. Yanacağız. Yanmayı göze almıyorsan Allah demeyi göze alacaksın. Allah demekte ne zarar? Ne zorluk var? Sübhaneke Allahümme ve hamdike. Ne zorluk var? Diliniz zikre alışık olsun ki günahlarınız devamlı silinsin inşallah. Zikre alışık olan meclislerin dualarını zikirler bilenler inşallah tertemiz Allah'a kavuşurlar. Allah Teala hepimizden razı olsun. Hepimizin günahlarını sildirsin. Allah Teala hepimizi fırkayı naciyeden ayırmasın. Rabbim hepimizi ehl-i sünnet itikad üzere yaşayıp ölmeye muvaffak eylesin. Rabbimiz Tebarek ve Teala bütün dinleyenlerimizi dünyanın neresinden dinleyenler varsa bu dualara ilhak eylesin. Ortak eylesin. Çoluk çocuklarımızı, sevdiklerimizi de Allah'ım hepimizi dünyadan tertemiz çıkmaya muvaffak eylesin. Neyle temizleneceksek bize kefaretlerimizi de ilham eylesin. Allah öğretsin, Rabbim yapmaya da muvaffak eylesin. Öğreten o ama yaptıran da o. Yarın bir gün bir yerde günah düşsek kefaretini okutacak yine Allah-u Teala. Hep ona güveniyoruz, ona itimat ediyoruz. Rabbim hüsnü zannımıza göre cümlemize muamele eylesin, amin diyen dillerinizi de nar-ı cehiminden azad eylesin, amin. Bi hurmeti Taha ve Yasin. Sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed. وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين لأشرف النبي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وآله وصحبه وشاخ وإلى روح الفند بابامس خاصة وإلى روح أمواتنا أموات مسلمين السامعين الحاضرين الفاتحة هب bütün geçmişlerinize okunmuş oluyor. Güzel Fatiha'larınızı okuyun.